10 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. De Chinese minister van Defensie, Li Shangfu, heeft gezegd dat de Verenigde Staten zich met hun eigen zaken moeten bemoeien. Dat is de beste manier om een onderlinge confrontatie met ondraaglijk rampzalige gevolgen te vermijden, zei de minister op een veiligheidstop in Singapore. De relatie tussen de VS en China is al een tijdje gespannen, onder meer vanwege Taiwan en de Russische oorlog tegen Oekraïne. Volgens minister Li is de wereld groot genoeg voor China en de VS om naast elkaar te functioneren. Op de top in Singapore gaf Li een hand aan zijn Amerikaanse collega Austin, maar het kwam niet tot een gesprek. In de Duitse stad Leipzig zijn linkse betogers gisteravond slaags geraakt met de politie. Honderden mensen bekogelden de politie met stenen, vuurwerk en flessen. Opgeworpen barricades werden in brand gestoken. Het is al dagen onrustig in de stad na de veroordeling van de extreemlinkse militant Lina E. tot 5 jaar cel. Zij leidde een gewelddadige bende die het, naar eigen zeggen, op neonazi's had gemunt. Zeker 6 mensen werden met grof geweld toegetakeld. Medestanders van E. hadden opgeroepen tot protesten en tot het veroorzaken van een miljoenenschade. De politie van Hongkong heeft zeker 8 activisten opgepakt die het neerslaan van de Chinese studentenopstand op het Tiananmenplein in Peking wilden herdenken. Vandaag, 34 jaar geleden. Hongkong was jarenlang de enige plek in China waar het bloedbad openlijk kon worden herdacht. Maar sinds in 2019 een nieuwe veiligheidswet van kracht werd, treden de autoriteiten ook hier hardop tegen dissidente geluiden. Door de grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam zijn tientallen woningen zwaar beschadigd geraakt. De brand ontstond gisteravond vermoedelijk op de 6e verdieping. Daarna verspreidde het vuur zich via de spouwmuur naar het dak. Een deel van de bewoners van het wooncomplex werd opgevangen in hotels in de buurt. De oorzaak van de brand in Amsterdam is nog niet bekend. Het weer vandaag overwegend zonnig, in het noorden ook af en toe wolkenvelden. Het wordt 20 tot 24 graden, in het noorden 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kozen.nl/de-toekomst-is-plant. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meester choreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni kaarten via operaballet.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Forsyth, vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet, operaballet.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom bij OVT. Morgen is het precies 150 jaar geleden dat de eerste contractarbeiders uit Brits-Indië in Suriname arriveerden. Na de afschaffing van de slavernij hadden de Nederlanders deze mensen gerecruiteerd om het werk te doen dat daarvoor door tot slaafgemaakte was verricht. Wat zouden die honderden Hindoestaanse migranten hebben gedacht toen ze de Surinaamse kust voor zich zagen opdoemen na een zeilreis van 99 dagen? Wat waren hun verwachtingen en hoe zou het hen op de plantages vergaan? Dat bespreek ik zo met Karin Ahmad-Mukrim en Pravini Baburam. En verder aandacht voor de Perzische Sja. In de jaren 60 waren hij en zijn vrouw Farah Diba voor veel Nederlanders een soort levende sprookjesfiguren. Maar waarom waren we zo betoverd door dit koningshuis? En wat verbrak die betovering uiteindelijk? Dat horen we straks van Maaike Warnaar. Verder is er een column van Nelleke Noordervliet. En straks na 11 uur is er een documentaire van Matthijs Deen over de opstandige vrouw die bekend stond als de moeder der geuzen. En AI, oftewel kunstmatige intelligentie, was weer volop in het nieuws afgelopen week. Ditmaal omdat AI-wetenschappers stelden dat AI een existentieel gevaar voor de mensheid zou kunnen vormen. Dat lijkt een nieuw debat, maar al in de jaren 60 was er een AI-wetenschapper die consequent waarschuwde voor de gevaren van zijn vakgebied. Dat was Joseph Weizenbaum. En waarom hij toen al problemen voorzag en wat we van hem kunnen leren, misschien hopelijk in de tijden van ChatGPT en killer drones, dat bespreken we met filosoof Guido van der Knaap. Onlangs verscheen zijn boek Van Aristoteles tot Algoritme, filosofie van kunstmatige intelligentie. Welkom, Guido. Dankjewel. Eventjes. Kijk, ja, wat vind je eigenlijk van dat? Wat was dat nieuws precies deze week? Er was een soort statement naar buiten gekomen van wetenschappers. Een zeer bondig statement, ik geloof 22 woorden lang. Waarin ze ons even op scherp wilden stellen, de wereld over AI. Wat was precies de boodschap? Nou, dat weten we dus eigenlijk niet, omdat het maar 22 woorden waren. Ja. Dus het is eigenlijk in nevelen gehuld. Want een existentiële dreiging, ja, wat is dat? Dat suggereert dat het zich nog ver in de toekomst afspeelt en niet in het nu. Dus dat is een vrij vreemde boodschap eigenlijk. Ja, want was dat ook jouw reactie? Je vond het, hoe keek jij naar dat statement? Nou, toch ook wel eens een vorm van heel dubbel. Want aan de ene kant is het een waarschuwing die misschien wel deels oprecht lijkt. En aan de andere kant is het dus iets wat zich in de toekomst gaat afspelen. Terwijl er nu juist heel veel discussie is over de regulering van AI door de Europese Commissie bijvoorbeeld. Ja, dus je zegt van, het gaat ook een beetje over een gevaar wat ver weg is inderdaad. Dat existentieel gevaar. Heb jij een idee wat dat zou kunnen inhouden? Waar doelen ze eigenlijk op? Ja, ze scharen het dan in het rijtje van pandemieën of kernwapens. Dus dan een existentieel gevaar dat wij AI niet meer in de hand hebben. Wat dat ook mogen betekenen. En dat het dus een bedreiging vormt voor ons leven letterlijk. Ja, en hoe kijk je daarnaar? Ja, dat klinkt natuurlijk heel heftig als je het in een rijtje van kernwapens zet. Aan de andere kant is iets als nepnieuws is nu een gevaar voor de democratie bijvoorbeeld. En zijn de mensen die deze oproep hebben gedaan niet alleen wetenschappers, maar ook ondernemers, topmannen van grote bedrijven die gewoon doorgaan met de ontwikkeling van AI. Dus in dat opzicht heeft hun boodschap iets heel erg dubbels. Ja, want je denkt misschien dat ze ze waarschuwen voor iets wat heel ver weg is. En daarmee leiden ze misschien een beetje onze aandacht af van problemen rondom AI die nu al spelen. Exact, exact. En ik las ook deze week dat iemand schreef van, ja, dan kan het dus, als het existentiële gevaar het echte gevaar is, dan kan het volgens alleen maar meevallen wat er verder gebeurt. Ja, en precies. Dus dan zijn onze verwachtingen bijgesteld. Precies, ja. Ja, ja, ja. En nu klinkt het eigenlijk heel ongewoon, hè, van een wetenschapper die voor zijn eigen vakgebied aan het waarschuwen is. Maar nou begrepen van jou dat er in de wereld van AI al eerder iemand was die alarm sloeg over de gevaren ervan. Vertel, wie was dat en wat voor werk deed hij? Het was Joseph Weizenbaum. Die werkte in Amerika. Maar hij had een Duits-Joodse achtergrond. Hij was gevlucht met zijn ouders voor de oorlog. En hij had aan MIT de eerste chatbot ontwikkeld, om het zo maar te zeggen. En op basis van wat daarmee gebeurde of hoe mensen daarop reageerden, veranderde hij in een waarschuwer tegen de gevaren van AI. Ja, en dat was al in 1966, die eerste chatbot. Echt veel vroeger dan ik mezelf had voorgesteld. Ja. Wat bracht hem ertoe om die chatbot te ontwikkelen? En hoe werkte die? Wat was dat voor ding? De chatbot moest een psychotherapeut imiteren. En een bepaalde vorm van psychotherapie, waarbij de therapeut vooral vragen stelt, zodat de cliënt zelf gaat praten. En dat leek hem een hele goede manier om een chatbot te ontwikkelen, omdat dan de therapeut of de chatbot verder geen kennis over de wereld hoefde te hebben of zelf niet met een idee of mening hoefde te komen. Ja, precies. Dus het was eigenlijk Dus was het idee van, oké, we willen een chatbot maken. We willen een robot maken waarmee mensen kunnen praten. Of tenminste, je kan boodschappen intypen en je krijgt dan boodschappen terug. Hè? Zo werkt dat. Ja. Maar ze dacht van, als we er nou een therapeut van maken die vooral vragen stelt, dan hoeft die robot niet zoveel te weten nog. Exact. En dat was toen ook haalbaar. Ja. Ja, oké. Nou ja, en nu is er een mooi fragment van deze Weizenbaum waar we hem heel kort horen vertellen wat er dan gebeurt als hij voor het eerst iemand zo'n chatbot laat uitproberen. En die eerste proefpersoon, dat is zijn secretaresse, die dus eventjes in therapie mag bij chatbot Eliza. I asked her to my office and sat her down at the keyboard and then she began to type. And of course I looked over her shoulder to make sure that everything was operating properly. After two or three interchanges with the machine, she turned to me and she said, would you mind leaving the room, please? Ja, het is heel kort, maar hij zegt dus eigenlijk van, zodra die secretaresse een paar dingetjes met die therapeut heeft uitgewisseld, met Eliza heette ze, geloof ik. De robot, ik weet niet hoe de secretaresse heet eigenlijk. Dat weet ik ook niet. Ja, dat is ook wel weer typisch, hè? Dus anyway. Ja. Ik weet niet wat dat betekent. Maar al snel zegt die secretaresse dus van, wil jij mij en Eliza even wat privacy gunnen? Het klinkt dus alsof ze wel meteen diep in gesprek zijn. Het werkt, of niet? Nou, in zoverre dat, ik weet niet of ze met Eliza in gesprek is, maar ze is misschien eerder met zichzelf in gesprek. Want Eliza die reageert slechts. Dus als zij iets over haar vriendje vertelt, dan, of zou vertellen over haar vriend, dan zegt hij, Eliza, vertel eens iets meer over je vriend. Of wat doet je vriend dan? Dus Eliza zegt eigenlijk helemaal niks. Ja, want je hebt zelf ook, je hebt zelf wel eens met Eliza gechat. Want je hebt dat programma, kan je gewoon online tegenwoordig vinden. Ja, iedereen kan het. Het is een paar jaar geleden en ik denk nog steeds, kan je zelf met Eliza chatten. Kan je beschrijven, wat gebeurt er dan als jij met Eliza aan het chatten bent? Wat voor gesprekken voer je dan? Je voert eigenlijk gesprekken met een spiegel. Dus je krijgt alles wat je zegt, krijg je teruggekaatst in de vorm van, vertel me er meer over. Of wat doet je vriend dan? Of word je bezorgd door je familie als je iets over je familie vertelt. Dus ja. Eliza zal niet zelf met iets nieuws beginnen, of je antwoord interpreteren, of je een suggestie doen. Ja, dus het is eigenlijk ook een soort van goedkope truc die je ook op journalistieke opleidingen wel leert. Van de laatste paar drie woorden van aan het einde van een antwoord gewoon herhalen om dan vervolgens iemand door te laten praten. Ja, exact. Of als je op zo'n feestje staat waar het geluid net te hard staat en je hebt een oninteressante gesprekspartner, dat je dan toch nog even zo'n woord herhaalt en dan praat diegene wel door en dan denkt diegene dat hij een goed gesprek heeft. Ja, maar wat was de reactie toen op die chatbot? Want die secretaresse die vond het blijkbaar wel prettig om met haar te praten, die chatbot. Ja, de mensen waren enthousiast. De secretaresse en ook zelfs psychotherapeuten dachten in Amerika van, oh, misschien gaat dit ons tijd besparen of kunnen dan meer mensen in therapie. En ja, dus men was eigenlijk wel enthousiast. Dus ze wilden het ook meteen gaan toepassen? Nou ja, dat men droomde daar wel van. Dacht van, oh, dit heeft wel potentie. Ja. Ja. En wat vond Weizenbaum daarvan? Ja, Weizenbaum die was daar behoorlijk door geschokt eigenlijk. Want hij dacht eerst van, nou, oké, misschien in eerste instantie vinden mensen het wel leuk. Het was toen natuurlijk ook iets totaal nieuws, hè. Gewoon dat het überhaupt kon, zeg maar. Maar hij dacht van, oké, als ik nou ga uitleggen wat Eliza eigenlijk doet, namelijk gewoon goedkoop je antwoord herhalen, maar dan in vraagvorm, dan gaan mensen er wel afstand van nemen. En dat gebeurde dus niet? Nee, dat gebeurde niet. En dat was zijn grootste shock eigenlijk, dat zo'n computergestuurde gesprek voeren, dat eigenlijk best wel beviel. Ja, maar want wat ik bedoel, je zou kunnen zeggen van, ja, god, als mensen er iets aan hebben bijvoorbeeld, wat is dan precies het gevaar? Wat is het gevaar als je het gevoel hebt van, oh, zo'n chatbot, daar kan ik best een behoorlijk gesprek mee voeren? Dat komt heel menselijk over, bijvoorbeeld. Ja, twee gevaren, denk ik. En ook volgens Weizenbaum. Eén, dat je gaat in een illusie leven in zekere zin. Want ja, die chatbot is niet echt, die toont niet echt begrip. En dat is een gevaar. En het andere, volgens Weizenbaum ook heel erg, is dat we, volgens hem was voor iets als psychotherapie, was wijsheid nodig, zo noemde hij dat. En dat is iets inherents menselijks volgens hem. En als we dat gaan uitbesteden aan een chatbot, dan verliezen we een soort van de kennis, of ja, dat we dat leren herkennen, die wijsheid, bij andere mensen. Ja, dus je gaat eigenlijk ook taken uitbesteden. Nou, dat waren mensen dus ook al meteen van plan. Waarvoor hij zei, daar heb je een mens voor nodig. Dat kan je niet zomaar aan een simpele chatbot. Ja. Ik ben dan wel benieuwd, als je nu kijkt naar de gevaren waar nu voor wordt gewaarschuwd, voor AI. Zie je nou een link tussen waar Weizenbaum voor waarschuwde en waar nu voor wordt gewaarschuwd? Dat hangt natuurlijk af van welk gevaar je het over hebt. Er zijn er heel veel. Ja, er zijn er heel veel. Zoiets als nepnieuws. Eliza zou nooit zo snel nepnieuws kunnen produceren met die beperkte antwoorden. Maar er zijn natuurlijk ook waarschuwingen van dat we AI op te veel treinen gaan inzetten waar echt mensen voor nodig zijn. Of menselijke beslissingen, zoals killer drones die je al even noemde. Of overheid die beslissingen neemt op basis van algoritme. Bij dat soort onderwerpen kan je natuurlijk afvragen, moet daar niet altijd een mens achter de knoppen zitten? Ja, maar is dat dan ook, dus het idee ook van, we besteden weer taken uit aan een robot die daar misschien helemaal niet klaar voor is. Dat is een beetje exact, de link. Ja. Ja. En dan ben ik wel benieuwd, had Weizenbaum eigenlijk nog advies over hoe je dat kan bestrijden, waar we misschien nu nog iets aan hebben? Nou, allereerst een persoonlijk advies, denk ik. Als een van hij heeft na Eliza, is hij echt omgedraaid en is hij zijn leven lang AI-criticus geweest. Mm-hmm. En wij kunnen natuurlijk met z'n allen ook scepticus zijn over hoe we AI inzetten of gebruiken. En een ander advies is dat hij zegt van, ja, je moet dus een scheiding maken tussen taken die eventueel een computer wel zou kunnen doen en menselijke taken, zoals psychotherapie of beslissen over leven en dood of uitkeringen, wat een computer nooit zou mogen doen. Over uitkeringen, dit komt een beetje in de buurt van toeslagenaffaire-achtige zaken of zo. Ja. Van als het gaat om dingen die heel diep ingrijpen op een mensenleven, daar moet een mens bij zijn. Ja. Ja, en denk jij dat dat eigenlijk te doen is? Heeft dat zin? Is dat zo makkelijk om een onderscheid te maken tussen wat een computer mag doen en wat een mens moet doen? Dat is natuurlijk niet zo makkelijk, omdat we ook, we hebben allemaal een telefoon in onze broekzak en we hebben allemaal een computer. Dus we gaan ook steeds meer met computers doen. Dus die scheidslijn vervaagt ook steeds meer. Maar dan zouden we denk ik juist ook met z'n allen hardop over moeten nadenken en moeten praten van, wat willen we nou wel dat de computer doet en wat niet. Ja, en het feit dat hij hier al voor waarschuwde vanaf 1966, dat is dus al meer dan 50 jaar, en dat we dat nu er ook nog steeds voor wordt gewaarschuwd, en de technologie die gaat steeds maar verder vooruit. Wat zegt dat nou eigenlijk? Zegt dat niet misschien van, ja, de technologie is gewoon onstuitbaar? Of hoe kijk je daarnaar? Nee, ik denk niet dat de technologie onstuitbaar is. In zekere zin natuurlijk wel, want er zullen altijd bedrijven zijn die nieuwe dingen ontwikkelen. Maar ik denk, en dat laat Weizenbaum ook mooi zien, dat hoe je ermee omgaat, daarin heb je daadwerkelijk wel een keuze. Mm-hmm. En bijvoorbeeld 10 jaar geleden dachten we allemaal, of veel mensen, dat Google Glass het volgende ding zou worden. Zo'n slimme bril op je hoofd. En ik heb er niemand meer mee gezien. Dus uiteindelijk kunnen we ook wel kiezen of we het willen gebruiken of niet. Ja, want dat was het Google Glass. Dat was ook een beetje het idee van, dat was eigenlijk maatschappelijk gezien, werd het gewoon niet geaccepteerd dat mensen met een bril opliepen waarmee ze foto's konden maken of zo. Dus dat, die weerstand heeft eigenlijk wel geholpen, dus zeg je. Ja, precies. En dan als uiteindelijk is bijvoorbeeld of sociale media of een smartphone is natuurlijk een product. En dat is zo succesvol omdat wij het kopen. En als de maatschappelijke weerstand zo groot is zoals bij Google Glass, ja, dan faalt het dus ook. Oké, nou, dat is misschien toch nog wat een hoopvolle boodschap. Dankjewel, Guido, voor je toelichting. En het boek van Guido van der Knaap, dat heet Van Aristoteles tot Algoritme, en dat ligt in de winkels. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Morgen is het precies 150 jaar geleden dat het eerste schip met contractarbeiders in Suriname arriveerde. De slavernij was afgeschaft en deze Hindoestaanse contractarbeiders die moesten het werk op de plantages van de tot slaafgemaakte overnemen. Dat was het idee. Maar wat hield die contractarbeid nou precies in? En in hoeverre was het een breuk of juist een voortzetting van de slavernij die eraan vooraf ging? Dat bespreek ik met onder andere Pravini Baburam. Zij is nazaat van contractarbeiders en zet zich ook in voor meer kennis en zichtbaarheid van deze geschiedenis, onder andere via de organisatie Sarnami Huis. En ook de gast is schrijver en journalist Karin Amatmoukrim. En Karin die werkt aan een boek op dit moment ook over de geschiedenis van Suriname. Welkom allebei. En Pravini, om met jou te beginnen, morgen is het op 5 juni, dus precies 150 jaar geleden dat het eerste schip arriveerde in Suriname. Is dat eigenlijk een belangrijke datum in de Hindoestaanse gemeenschap? Ja, zeker. En misschien allereerst nog een praktisch dingetje. Mijn naam is Pravini. Je schrijft het als Pravini, maar het is dus de A als een E en de V als een W. En ik ben inderdaad nazaat van Hindoestaanse dwangcontactarbeiders. En ik zag daar meteen bij het dwangcontract. Juist ook om te laten zien wat die datum van 5 juni ook heeft gedaan. Op 5 juni vieren we eigenlijk lange tijd Hindoestaanse emigratie. Mm-hmm. En in de geschiedschrijving wordt het contractarbeid genoemd. En eigenlijk is dat een hele misleidende term. Want het was dwangarbeid. En de omstandigheden waren eigenlijk in zekere zin een voortzetting van de omstandigheden waar het tot slaafgemaakte in verkeerde. Uiteraard hele belangrijke verschillen. En tegelijkertijd, zoals onder andere Anton de Kom ook beschrijft, ook echt wel een belangrijke overeenkomsten. En dat is eigenlijk ook waarom 5 juni bij mij in ieder geval als nazaat dubbele gevoelens oproept. Mm-hmm. Want enerzijds is het het begin van een hele specifieke cultuur van Hindustanen die dus geworteld zijn in India en daarmee dus Zuid-Aziatische cultuur met zich meedragen, maar ook gevormd zijn door het Caribisch gebied. Mm-hmm. Dus er is een hele specifieke cultuur ontstaan, een specifieke taal. Uiteindelijk zijn we natuurlijk in Nederland terechtgekomen. Internationaal, hè, want er is een grote diaspora van nazaten van dwangcontractarbeiders, wordt ook wel gesproken van Indian Arrival Day. En eigenlijk is er de laatste jaren ook veel meer een oproep om een alternatief daarvoor te introduceren, om kenbaar te maken wat voor een onderdrukkend systeem het was. En dus niet te spreken van Arrival Day, maar Survival Day. Dus daar zit ook al in, dat is wel interessant wat jij zegt. Je zei ook van eerst werd het vooral veel gevierd. Ja. En nu lijkt het meer richting herdenking juist te gaan. En dat is eigenlijk ook de oproep die wij vanuit het Tsunamihuis doen. Laten we, hè, we moeten zeker de cultuur vieren die is ontstaan. Maar door alleen te vieren doen we geen recht aan het leed en de pijn die onze voorouders is aangedaan. En om even te schetsen wat het teweeg heeft gebracht. We hebben 50 jaar contractarbeid specifiek voor Hindustanen. Want er waren ook Javaanse en Chinese contractarbeiders, dwangcontract. Maar voor Hindustanen hebben er in 50 jaar tijd 40 opstanden plaatsgevonden. Ja. Dus dat laat ook wel zien dat er iets was om verzet tegen te plegen. En dat we dus ook dat moeten herdenken. Precies. Nou, we gaan die geschiedenis proberen na te lopen om ietsje beter te begrijpen wat er dan allemaal is gebeurd inderdaad in die tijd. Karin, toch ook nog eventjes om even naar die dag terug te gaan. Die 5 juni, dat is dus 1873. Ja. Wat gebeurde er op die dag? Op die dag in India? Of op die dag dat ze aankwamen? In Suriname. Dan kwamen dus, hoeveel mensen kwamen aan? Waar hebben we het precies over? Nou, dat eerste schrift? Dat weet ik eigenlijk niet. Een paar duizend, denk ik, op de Lalaroek. Denk duizend. En, maar wat er gebeurde is, ze werden volgens mij meteen naar hun toegewezen plantages gebracht. Mm-hmm. En want ik schrijf de geschiedenis van Suriname op dit moment. Wat ik zo interessant vind, is als je echt die datum naast de afschaffing van de slavernij legt. Want je hebt 1 juli 1863 is het zeg maar officieel afgeschaft, maar dan moest men nog 10 jaar doorwerken. En dan moesten de plantage-eigenaren hadden dan nog 10 jaar de tijd om nieuwe arbeid te vinden. Mm-hmm. En toen is er dus in juni is het eerste schip met contractarbeiders uit India aangekomen. Dus dat is, hebben ze een paar weken tijd gehad om die lege plekken op de plantages op te vullen. Want dat is dus je zegt van eigenlijk vanaf 1863, dus 9 jaar en 11 maanden, ze maar zeggen, voordat die contractarbeiders arriveren, hebben ze al besloten van oké, er komt een einde aan dit systeem. Ja. En dan zijn ze dus zo lang bezig geweest om een alternatief te vinden. Ja, want het is natuurlijk, je moet je ook voorstellen, het is natuurlijk niet makkelijk om gratis arbeid te vinden. Dan zouden we dat allemaal wel inzetten. Dus de West Indies, dus het gebied waar Suriname deel van uitmaakt. Daar was de Britten hadden al 30 jaar eerder de slavernij afgeschaft. En die hadden al geoefend met het invoeren van mensen uit hun andere kolonie, namelijk India. Mm-hmm. En dat was een economisch succesvol model gebleken. En dat hebben de Nederlanders eigenlijk met liefde gekopieerd. Ja. En dus die hebben die tijd genomen om toestemming van de Britten te krijgen om mensen te werven in India. En dus het is wel allemaal volledig in de schaduw van de slavernij is het wel echt ontstaan. Dus je kan je ook voorstellen dat de manier waarop die mensen werden behandeld, dat niet was zoals wij nu gastarbeiders zouden behandelen, bij wijze van spreken. Dat stond echt volledig in de schaduw van de slavernij. Hoewel het natuurlijk echt niet de slavernij was, zoals de transatlantische dat was. Maar ik vind het wel een belangrijk wel om daarbij stil te staan, ook voor Nederlanders. En niet eens zozeer vanwege het herdenken en het erkennen, hoor, maar gewoon ook gewoon voor een beter begrip van de wereld zoals die eruit ziet. Ja. De Suriname, de grootste etnische groep in Suriname, is de Hindoestaanse groep. Ik ken zoveel Nederlanders die voor het eerst naar Suriname gaan omdat hun dochter daar stage loopt of zo. En dan gaan ze daar even een paar weken op vakantie en dan denken ze, hey, iedereen is India's hier, hoe kan dat? Ja. Nou ja, dat kunnen we vrij makkelijk uitleggen. Hoe dat kan, dat komt door de Nederlandse ingreep. En jij zegt dus van eigenlijk hebben ze het gekopieerd, want dat is natuurlijk het is een vrij maf gegeven als je zo denkt van oké, het einde van de slavernij en dan ga je naar Brits-Indië toe om daar mensen vandaan te halen. Hoe hebben ze dat dan gedaan? En hebben ze, je zei al van ja, ze hebben het soort van afgesproken met de Britten ook. Ja. Hoe is dat gegaan? Want India was van Engeland natuurlijk. Ja. En dan hebben ze daar afspraken mee gemaakt. Frankrijk heeft dat ook gedaan destijds. Dus in de West Indies zie je eigenlijk een hele... Het heeft een heel Hindoestaans gezicht. Dat Caribisch gebied. Wat natuurlijk heel merkwaardig is. Hoe ze dat hebben gedaan. Gewoon regeltjes zoals Europeanen dat doen. En dan daarheen. En dan ronselaars. Op papier was het dan zo dat ronselaars zich dan aan bepaalde regels moesten houden. Mm-hmm. Je kon natuurlijk niet zomaar mensen van straat ontvoeren en maar in de praktijk kan je voorstellen dat als jij wordt betaald per persoon die tekent bij jou, dat het allemaal niet zo heel erg zuiver op de graad is. Waren er dan Nederlanders? Hoe moet ik me dat voorstellen? Waren er Nederlanders die ergens naar in Brits-Indië op zoek gingen naar mensen? Zoals je dat moet voorstellen. Het is niet dat iemand dat jouw buurman zegt van goh, wat een spannend avontuur. Ik ga even ronselen in India. Dus is al een systeem in plaats van mensen die. Die dat soort net legale dingen doen. Of mensen die gewoon in de kolonies al werken voor de koloniale overheden. Dus dat was er gewoon al. Dat is niet opnieuw daar op dat moment uitgevonden. Ja. Ja. En Previni, weet jij wat? Heb jij een idee wat mensen dan bewoog om erop in te gaan? Of ja, misschien wisten ze dus niet wat waren hun verwachtingen, ze maar zeggen, voordat zij aan boord stapten van dat schip wat hen naar Suriname bracht. Ja, wat we inderdaad ook wel weten uit de archieven is dat er, zoals Karen al zegt, ronselaars zijn geweest die dus eigenlijk ook inspelen op de behoeften van mensen. En dat is een beter bestaan. Bestaan wat onder de Britse bezetting niet al te best was. Dus ja, je gaat dan op zoek naar alternatieven. En dan wordt beloofd dat je vaak dat je voor de overheid gaat werken. Nou, dat heeft hoge status. Dat je goede medische zorg krijgt. Dat je een goed loon krijgt. Dus dat zijn natuurlijk wel de dingen die aantrekkelijk klinken. Maar wat ze zich niet realiseerden was dat ze naar de andere kant van de wereld zouden reizen. En dat ze in een systeem van onderdrukking terecht zouden komen. Waarbij dat loon wat werd beloofd. En dat was 60 cent per dag voor mannen. 40 cent per dag voor vrouwen. Is ook wel weer interessant dat daar een genderongelijkheid toen al in zat. Maar dat... In theorie dagloon was, maar in de praktijk stukloon. En dat ze dus eigenlijk altijd minder kregen dan beloofd was, omdat dat werk gewoon ook te zwaar was. Nou, daar konden ze zich geen voorstelling van maken. En dat was ook niet het beeld dat werd geschetst. En dat is dus eigenlijk ook waarom we zo de nadruk leggen op herdenking. Dat het echt misleiding was en dat mensen echt onder valse voorwenselen naar Suriname zijn gelokt. Mm-hmm. En dat ze dus in een systeem zaten van een dwangcontract waar ze eigenlijk niet onderuit konden. Ja, want wat weten we over hoe het leven op de plantages was? Was het ook op alle plantages hetzelfde? Hoe zag dat eruit? Ja. Ik weet dat niet precies, want zo diep ben ik daar nog niet ingedoken. Maar wat ik wel weet is, ik ben zelf letterkundige, mm-hmm. een opleiding. En als je kijkt naar het type literatuur dat etnische dichters in, of etnische, sorry, Hindoestaanse dichters in Suriname schrijven, dan heeft dat een hele landelijke inslag ten eerste, landelijke thematiek. Maar ook, er zit ook heel veel pijn in en heel veel verdriet. En ook heel veel in van, ik werk en ik werk en ik werk en uiteindelijk is het voor niets. En dat zit er dus een hele duidelijke rode draad die literatuur met elkaar verbindt. En verder is er, wat ik heel interessant vind, het is een dagboek wat is overgebleven van... Moushiramakan. En dat is heel uniek. Dat is dus echt uit de eerste hand. Iemand die inderdaad geronseld is geworden, op de boot naar Suriname is gezet. En daar vanaf dag één, vanaf dat hij eigenlijk in het depot in Calcutta, geloof ik, zit, al een dagboek heeft bijgehouden. Tot en met in Suriname. En hij is dan, geloof ik, wel teruggegaan naar India. En dat is echt heel in historisch, maar ook in literair opzicht super interessant om te zien. En daar zie je echt uit eerste hand hoe angstig die jongens waren. Hoe geschrokken ze waren, hoe overvallen ze waren. Totdat dat schip na een paar dagen en zelfs na een paar weken nog steeds niet was aangekomen in Sriram, zoals dat werd genoemd. Suriname werd dan Sriram genoemd, wat een enorme connotatie had voor Hindoestanen. Van een soort paradijselijk, want Ram is dan, kan jij beter uitleggen, dat is een soort heel paradijselijk goddelijke plek moet dat dan zijn geweest. Weet je. En dan zijn ze gewoon 3 maanden onderweg, waar je gewoon de meest verschrikkelijke dingen natuurlijk tegenkomt. En mensen, ja, die konden het niet meer aan. Mensen die sprongen overboord. Mensen werden ziek, mensen stierven. En dan kwamen ze aan helemaal aan de andere kant van de wereld. En moesten zonder hele erbarmelijke omstandigheden werken. Maar hij beschrijft ook heel mooi de dynamiek op zo'n schip. Van jonge mensen vaak. Mensen die soms ook weglopen van huis. Hè, omdat ze bijvoorbeeld uitgehuwelijkd zijn of zo. Hoe dan op dat schip dan een hele nieuwe interactie ontstaat tussen mensen. En ook in religieus opzicht is dat heel interessant om te zien. Omdat ook kasten dan min of meer worden losgelaten. En nou goed, het is een machtig interessant boek. Dat is wel interessant. Ook het loslaten van de kasten. Was dat misschien ook iets wat mensen juist trok van, we vertrekken misschien ook uit... Ja, je vertrekt, je zegt al, Brits-Indië was... Dat was ook al een plek van koloniale onderdrukking. Maar tegelijkertijd misschien ze vertrokken ook uit een systeem van kastenhiërarchie. Was dat ook een hoop wellicht? Nou, ik weet niet in hoeverre ze dat hadden voorzien. Mm-hmm. Omdat je op het moment dat je in zo'n depot terechtkomt... En al die scheidslijnen eigenlijk verdwijnen. Ik weet niet in hoeverre ze dat hadden bedacht dat dat het gevolg zou zijn... Dus ik denk zelf dat het eerder de omstandigheden van hongersnood en eigenlijk geen uitzicht op een goede toekomst, dat de belangrijkste drijfveer is geweest. Ja, en misschien weten jullie, misschien uit het dagboek of uit andere bronnen, hoe dan de situatie op die plantages was, in de zin van kwamen zij terecht letterlijk op de plek bijvoorbeeld waar eerst tot slaafgemaakten hadden gewerkt, in dezelfde huizen, of moesten ze hetzelfde werk doen? Ja, ze kwamen letterlijk in diezelfde huis terecht. Ja. Qua werk, dat verschilt van plantage tot plantage, denk ik. Weet jij dat? Ja, volgens mij zijn het wel dezelfde plantages geweest. En inderdaad, ik denk dat juist vanwege de slavernij was er een druk om het beter te doen. Ja, dus dan, en dan krijg je eigenlijk de theorie van wat wordt beloofd en de realiteit van een economisch model wat gewoon goed moet werken. En daar liepen dan de contractarbeiders tegenaan. En nogmaals, ik vind dat er zoveel verzet is gepleegd, echt een belangrijk teken om mee te nemen. Zeker in de context van de huidige beeldvorming over Hindustanen, die toch doorgaans heel erg als braaf worden gezien, en die zich eigenlijk, waarvan je niet heel veel geluid hoort in het maatschappelijk debat. Eigenlijk in de lijn van de voorouders een hele strijdvaardige geest was. En dat dus ook die omstandigheden ter discussie werden gesteld. Ja, want hoe laten we dan inderdaad naar dat verzet gaan? Ik neem aan dat je kon niet zomaar in staken gaan staken of in onderhandeling over salaris. Wat voor ruimte was er en hoe namen ze die ruimte? Wat weten we daarvan? Ja, je had wel de mogelijkheid om een klacht in te dienen of aanklacht te doen. Je had ook de strafwetgeving, de penale sanctie. Dus in principe was er wel een infrastructuur om beklag te doen. Maar in een systeem van koloniale onderdrukking en institutioneel racisme is natuurlijk ook wel de vraag van, goh, werden de dwangcontractarbeiders ook echt in gefaciliteerd? En dan zie je dus dat er echt ook gewapende opstanden waren, waarvan 2 eigenlijk heel erg eruit springen. 1 was de plantage Zorg en Hoop in 1884... met een gewapend verzet waar Jani Tittery, een jonge vrouw, moslima, 24 jaar, een van de leiders was van de opstand. En ook is vermoord om die opstand neer te slaan. En de opstand in Marienburg, in een suikerfabriek, waar ook mensen zijn vermoord. En dat is echt een heel, heel indringend verhaal, omdat 18 mensen zijn vermoord, in een massagraf zijn gezet met ongebluste kalk, om ervoor te zorgen dat de botten oplossen en dat je dus eigenlijk nooit meer die lichamen kan terugvinden. En dat is eigenlijk het verdrietige, dat er dus heel veel mensen zijn omgekomen en eigenlijk nooit een waardig afscheid hebben gekregen voor het verzet dat ze hebben gepleegd. Ja, en nu heb jij over een van die opstandenleiders, heb je ook een lied gemaakt. Ja. Laten we even naar een stukje luisteren. Vechten en verzetten zich met alle macht, worden met harde hand gestraft en ongenadig afgeblaft. Ze gaf haar leven voor moslim en Hindustan, maar tot de dag van vandaag kende niemand haar naam. Haar naam was Tittery. Ja, bijzonder om te horen. Ik ben toch benieuwd, wat heeft jou ertoe gebracht om ook te zeggen van, hey, ik ga hier een lied over maken? Ja, ik ben geboren en getogen in Nederland. En je ziet eigenlijk, als je als Hindoestaanse vrouw opgroeit in Nederland, zie je zelf nergens terug in de publieke domein. Niet in de onderwijsboeken, niet in de media, niet in kunst en cultuur. Dus ik als jonge meisje had ook het idee, oh, mijn verhaal doet er niet toe, want ik zie het nergens terug. Ik ben actief in de gemeenschap als community organizer. Zet me heel erg in voor bewustwording en empowerment, specifiek binnen Hindoestaanse geschiedenis onder andere. En ik ben ook een singer-songwriter en ik weet dat wat de kracht van muziek is. Dus ik dacht van, hey, hoe mooi zou het zijn als we zo'n verzetstrijder als Jani Tittery via kunst eigenlijk veel meer zichtbaarheid kunnen geven. En dat verhaal eigenlijk kunnen bezingen, zodat het onderdeel wordt van een collectief geheugen. En dat de volgende generatie niet hoeft op te groeien zonder die historische rolmodellen. Dus het was ook echt vanuit een persoonlijke behoefte om jezelf terug te zien en dan die rol te pakken om dat zichtbaar te maken. Ja, wat betekende het voor jou toen jij voor het eerst, toen jij dit verhaal over haar leerde? Kan je daar iets over vertellen? Ja, je denkt van wauw, ik wist het niet. En ik denk dat dat heel belangrijk is om bij stil te staan, want het was er wel. Dus je weet het niet, maar het is er wel. Dus daar gebeurt iets in de geschiedschrijving, dat sommige verhalen wel worden belicht en andere niet. En dan voel je echt de verantwoordelijkheid om dat zichtbaar te maken. En ook met de gedachte dat de worstelingen die je hebt om als een minderheid in Nederland op te groeien, dat die volgende generatie niet die worsteling moet hebben. Dus het is ook echt wel vanuit de gedachte, hoe kunnen we het voor de volgende generatie beter doen? Ja. Hoe is dit systeem eigenlijk ooit tot een eind gekomen? Hoe is dat gegaan? Ik zat naar dat beeld te kijken. Omdat het Britse onderdanen waren, de Hindoestanen, eiste Engeland natuurlijk ook dat er enige controle was. Dus waren er toezichthouders, Britse toezichthouders in Suriname aangesteld om te kijken of alle regels min of meer werden nageleefd. En dat was best een beetje lastig voor die Nederlanders. Die hadden dan zoiets van, nou ja, als we nou Javanen uit onze eigen kolonie Indonesië halen, dan kunnen we daarmee eigenlijk meer doen wat we willen zonder dat het onder toezicht staat van een andere mogendheid. En daarmee. Dus je zegt even voor duidelijkheid. Dus er waren ook Britse toezichthouders. Dat is natuurlijk al interessant. En die, dus een andere koloniale mogendheid. Dit gaat niet helemaal goed. Dit gaat niet. Dus toen zijn ze gestopt met contractarbeiders uit India. Zijn ze uit Indonesië gaan halen. Ja, en daar komen de Javanen van Suriname vandaan. En daar zijn ze al rond de eeuwwisseling eigenlijk al mee begonnen. Dus ik ben half Javaans. En de overgrootmoeder van mijn moeder is in 1908 van de boot gekomen in Suriname. Ja. En daar begon dus de ene contractarbeid echt voor de andere ingewisseld. En toen is die geëindigd, volledig, contractarbeid op zichzelf, met de aanvang van de oorlog hier in 1939. Ja. Toen is het gestopt. Want toen was Nederland met andere dingen bezig. Precies. Ja. Nu dringt in dit hele gesprek natuurlijk eigenlijk voortdurend toch wel de vergelijking met slavernij zich op. In hoeverre is dit nou een nieuw systeem? Is dit iets anders? In hoeverre is het ook hetzelfde? Hoe kijken jullie daar allebei naar? Nou ja, ik op mij op voor mezelf, het is echt een heel ander systeem. Dus en ik ben er altijd, ik vind dat we geen, we moeten niet gaan vergelijken in lijden. Want menselijk lijden is op zichzelf gewoon tragisch. En daar moeten we altijd iets aan doen en altijd bij stilstaan. Maar als je het hebt over het systeem, het belangrijkste verschil is natuurlijk de duur ervan. Ik bedoel, 300 jaar slavernij is nogal wat. De Afrikaanse mens is in dit systeem volledig losgesneden van zijn oorsprong, van zijn cultuur, van zijn plek. En dat is iets wat echt nog heel lang door gaat werken. Hindoestanen hebben altijd geweten waar ze vandaan komen. En hoe complex je idee van identiteit ook is. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Ik ben Moxie, maar dus gemengd. Maar wie mijn Javaanse kant, ja, wij weten ook niet helemaal precies waar we horen. Want als we in Indonesië zijn, dan zijn we eigenlijk te Caribisch voor Indonesië, weet je wel. Dus kijk, natuurlijk is dat ingewikkeld identitair gezien. Maar je weet wel waar je vandaan komt. En je ouders hebben wel de taal gesproken van de plek waar die voorouders vandaan komen. En dat geldt voor het slavernij. Ik vind slavernij is een systeem wat zo roekzichtloos, zo extreem alle banden, alle menselijke banden die iemand kan hebben met de grond waar die vandaan komt, zo doorgesneden. Dat is niet echt niet te vergelijken. Nee. Hoe kijk je? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, het is hè, de dehumanisering van tot slaafgemaakte is denk ik het centrale punt wat we in het oog moeten houden. Dus dat is inderdaad een systeem op zich. Wat ik wel daaraan wil toevoegen is dat het ene systeem wel plaats maakte voor een ander systeem wat hetzelfde doel had. En als we specifiek kijken naar de doorwerking in het heden, dan is dat systeem van institutioneel racisme heeft ook Hindoestanen geraakt. Er zijn ook letterlijk citaten uit de archieven waarin de nazaten van tot slaafgemaakte en van dankcontactarbeiders met de denigerende termen worden geduid. En ook eigenlijk wordt aangegeven, het zijn toch maar trekdieren. Dus in de ogen van de kolonisator waren we inwisselbaar. En dus worden we ook zo behandeld. En wat ik daar ook nog wel aan wil toevoegen is dat er ook een belangrijk stukje verdeel en heers heeft plaatsgevonden. Wat maakt dat mensen vandaag de dag de nazaten heel lastig elkaar kunnen vinden in die sociale strijd tegen racisme. Dus dat wij ook onderling eigenlijk elkaar weer moeten vinden. Dus ik denk dat die systemen wel hele gelijksoortige dynamieken teweeg heeft gebracht. Met hele verschillende contexten. En dat het eigenlijk aan ons is om de verbinding weer met elkaar te vinden daarin. Goed. Ik wil jullie allebei heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Praveeni Baburam en Karin Amatmoukrim. De column van Nelleke Noordervliet. Ik was al een tijdje niet in Rotterdam geweest. Zoals u weet ben ik daar geboren en getogen. En als ik in Rotterdam kom, ga ik niet altijd naar de buurt waar ik ben opgegroeid. Maar ik moest er toevallig zijn. En toen overkwam me wat alleen gebeurt als grote verbazing je overvalt. Ik riep hardop tegen mezelf uit, wat zijn ze nou aan het doen? Het Dijkzichtziekenhuis, sorry, dat ik elke dag zag op weg van huis naar school en omgekeerd, werd gesloopt. Het glas was uit de ramen geslagen, er lag rotzooi. Eerst had het kennelijk leeggestaan, raakte het verweest, maar leek het nog op zichzelf. En nu was definitief het einde aangebroken. Ja, dat kan gebeuren. Een gebouw kan op zijn en nergens meer goed voor. Je kunt niet alles uit het verleden bewaren. En in veel gevallen is de sloopkogel een daad van architectonische rechtvaardigheid. Maar het Dijkzichtziekenhuis. Ik heb het zien bouwen. En dat is natuurlijk de hele kiksaus, zoals we in Rotterdam zeggen. Ik ga ervan uit dat een stevig gebouw langer dan een mensenleven meegaat. Sommigen gaan zelfs al duizenden jaren mee. Ofwel het Dijkzicht was een mislukking, ofwel ik ben echt oud. Ofwel beide. Het Dijkzicht werd in 1961 opgeleverd. Omdat het Coolsingel ziekenhuis in het bombardement verloren was gegaan, op een paar paviljoens na, moest een nieuw algemeen ziekenhuis worden gebouwd. Een tijdje werd overwogen het tegenover Diergaarde Blijdorp te bouwen, maar de nabijheid van het nieuwe vliegveld 16hoven, waarvan men heel wat verwachtte, zou te veel geluidsoverlast geven. Voor de dieren was dat kennelijk niet erg. Achteraf gezien hadden ze het gerust kunnen doen. 16hoven is bepaald niet de hub geworden die werd gedroomd. Voor het ziekenhuis werd een alternatief gevonden op een kleiner stuk grond in de buurt van de Maastunnel en dus ook bij allerlei uitvalswegen. De commissie die de bouw begeleidde ging fijn in Amerika kijken naar goede voorbeelden. En het werd het nieuwste van het nieuwste. Een dubbele corridor met aan weerszijden kamers en in het midden behandelkamers, techniek en andere noodzakelijke voorzieningen. Afdelingen waren compacter, de verpleging hoefde niet meer kilometers te lopen, licht en lucht en weinig mensen op een kamer, 4 à 6. Mijn moeder had nog op zaal gelegen met pakweg 12 tot 16 patiënten. Het dijkzicht was in ieder opzicht een vooruitstrevende bezienswaardigheid. Maar ja, vooruitgang gaat sneller dan het licht. Voor ik het wist, stond het Erasmus MC ernaast. Het dijkzicht verschrompelde tot achterlijke oude meuk. En ik heb het nog zien bouwen. Wat maakt dat mij? Ik kijk in de spiegel. Tja, laat de sloopkogel maar komen. Ach, dank Nelleke, ik ben niet eens met die laatste zin, maar goed. Dit is de VPRO. Met Julie Blechet. Iedereen wacht op het grote moment dat de Shah in zijn blauw met gouden galen uniform uit de spiegelzaal zal komen. Met aan zijn arm de jonge beeldschone Farah Diba in het kostbaarste bruidstoilet dat het huis Dior ooit maakte. Aldus een lyrische libelle over het huwelijk van de Perzische Shah en zijn sprookjesprinses in 1959... Het klinkt nu verrassend, maar tot de Iraanse revolutie waren veel Nederlanders totaal betoverd door de Shah van Iran. Maar wat verklaart die betovering? Daarover schreef politicoloog en Iran-deskundige Maaike Warnaar een boek. De titel Onze vriend op de pauwentroon. Goedemorgen, Maaike. Goedemorgen. Ja, laten we met dat sprookjeshuwelijk beginnen. Dat is toch het hoogtepunt uit elk sprookje en dus ook uit dit sprookje. Wat maakte dat huwelijk en die dag zo bijzonder? Ja, de Shah was al geen vreemde in Nederland. Hij was eerder dat jaar, in mei 1959, al in Nederland geweest. En wij kenden ook, wij wisten veel over het liefdesleven van de Shah. Want daar werd al een tijdje over geschreven. Hij was getrouwd met Soraya, een hele mooie vrouw en echt de liefde van zijn leven. Maar helaas kon Soraya geen kinderen krijgen. Dus moest de Shah van haar scheiden. Nou, hier waren de damesbladen al een tijdje over aan het schrijven. De Shah veranderde natuurlijk na zijn scheiding in een zeer gewilde vrijgezel, knappe man. En vervolgens werd dus in het voorjaar van 1959 aangekondigd dat hij zou gaan trouwen met Farah Diba. Nou, dat was eigenlijk een hele gewone studente die studeerde in Parijs en die dus uitgekozen was, uitverkoren zou je kunnen zeggen, om te trouwen met die rijke, prachtige, bekende monarch. Ja, dus dat was inderdaad, nou, dat is een totaal sprookjesverhaal. Jij toont hoezeer wij Nederlanders daarvan dan in de ban raken. Op allerlei manieren. Je schrijft allerlei belangrijke bronnen. Maar onder andere haal je ook uit de libelle een prachtig verhaal over Leni en Lily, om dit te illustreren. Vertel daar eens iets over. Ja, goed dat je zegt. Ik heb heel veel verschillende bronnen geraadpleegd. En het Nationaal Archief was een tijdje ook mijn tweede thuis. Maar zeker ook de libellen en de Margriet en andere damesbladen zijn een belangrijke bron van informatie. Juist omdat duidelijk is hoe belangrijk beeldvorming was in deze relaties. En die beeldvorming is heel goed terug te zien in bijvoorbeeld de libellen. Nou, de libellen die vervulden graag droomwensen van de lezers van libellen. Het waren vaak kleine dingen zoals, nou, ik wil graag een keertje naar de keukenhof of kunt u iets doen voor mijn buurvrouw. Maar in 1960 bestond Libelle 25 jaar en toen wilden ze iets groters doen. Dus toen Lily en Leni, twee collega's, schreven dat ze wel graag aanwezig wilden zijn bij het huwelijk van de Shah, dacht Libelle, nou, dat is nou een mooie droomwens om te vervullen, om echt iets groots neer te zetten. Nou, dat lukte. En niet alleen omdat Lily en Leni inderdaad naar Teheran gingen, maar zij verwachten dat ze daar ergens op een stoepje zouden staan en van een afstandje naar de Shah mochten zwaaien. Maar wat gebeurde er? het Iraanse hof ontving hen echt als eregasten. Dus Lily en Leni, gehuld overigens in de Volendamse klederdracht, die stonden gewoon in die trouwceremonie. En die werden begroet door de Shah en Farah Diba terwijl ze daar naar binnen liepen. Nou, dus de gebeurtenis van hun leven natuurlijk. Ja, en dat meer Nederlanders dachten daar dus zo over. Hoe verklaar je die positieve houding? Waar kwam dat? Ik bedoel, ja, een sprookje, tuurlijk, dat is leuk. Maar dit lijkt wel ietsje verder dan dat te gaan. Het was echt een. Het is toch, namelijk toch ook nog steeds. Het was ook gewoon een niet zomaar een symbolische koning, een monarchie. Maar hij had ook gewoon de macht in handen. Zeker, zeker. Ja, de Shah was indertijd een man die gezien werd als een soort verlicht despoot. En heel veel mensen dachten van, nou, dat is ook wat Iran nodig heeft om verder te komen. Of Perzië werd het toen nog vaak genoemd. Hij begon een witte revolutie. Dat was eigenlijk een hervormingsprogramma wat heel veel verschillende aspecten had. En dat resoneerde heel erg in Nederland. Wij dachten, ja, dat is goed. Het land moet moderniseren. Industrialiseren. En de Shah is de aangewezen persoon om zijn land naar die mooie toekomst te leiden. Nou, er kwamen ook hele interessante economische mogelijkheden voor Nederland. Nederland had heel veel expertise opgebouwd, onder andere vanwege het koloniale verleden. Buiten Nederland in de landbouw, maar ook in waterbouw natuurlijk. En dat waren precies de dingen die de Shah goed kon gebruiken, of die Iran op dat moment goed kon gebruiken in dat moderniseringsprogramma in de Witte Revolutie. Ja, precies. Dus ik denk nou ook eventjes nog terug aan dat Leni en Lily. Zou de Shah nou ook hebben bedacht, of de hofhouding eromheen, van we moeten dit inderdaad dus aangrijpen om onszelf nog beter te presenteren aan de Nederlanders? Zeker, zeker. De Shah en zijn hof waren ontzettend goed in PR. En Shah had al een heel boek geschreven, dat kwam ook rond die tijd uit. Mission for My Country, in Nederland verschenen onder de titel Op de Pauwentroon gezeten. Daarin zette hij eigenlijk de hele geschiedenis van zijn land uiteen. Teruggaand helemaal tot Cyrus de Grote, 2500 jaar eerder. En zette zichzelf neer als eigenlijk een moderne Cyrus de Grote. Als een, ja, dat, die wordt dan gezien als een democratisch leider met toch vrij moderne ideeën. Dan ben ik even je vraag kwijt. Nee, nou ja, dus het past wel in die propaganda, zou je zeker kunnen zeggen. Ja. Dus ook juist de damesbladen werden door het Iraanse hof uitgekozen als een medium waardoor dat positieve beeld kan worden neergezet. En dat ging dan ook bijvoorbeeld om het, dit liep door in de jaren 60 en ook in de jaren 70, het neerzetten van het beeld van de keizerlijke familie van Iran als een familie zoals wij ook in het Westen kennen. De bekende nuclear family met skivakanties en vakanties naar het strand en een hond, et cetera. Ja, nou, dat was het beeld. Maar waren er ook, waren er ook schaduwkanten aan het regime van de Shah? Ja, dus dat is natuurlijk wel een beetje waar je de nadruk op wilt leggen. In der tijd was er in Nederland, zeker in de jaren 60, nog heel veel begrip voor de Shah. En ook het idee van, ja, goed, als je zo'n land wil moderniseren, ja, dan komt daar ook tegenstand. Hè? De mensen zijn er misschien nog niet helemaal klaar voor. Shah had ook wel, wilde het ook allemaal wel erg snel voor elkaar krijgen. Dus mensen verwachten, ook in Nederland, de Nederlandse regering verwachtte ook dat daar tegenstand zou komen. En dat was eigenlijk de dominante manier van kijken tot wel begin jaren 70. En dan zien we dat vooral vanuit links Nederland de kritieken aanzwellen. En het heeft ook te maken met de aanwezigheid van de CISNU, een Iraanse studentenorganisatie in Nederland, die onder de aandacht probeert te brengen dat er grootschalig mensenrechten werden geschonden in Iran. En dat die kloof tussen arm en rijk alleen maar aan het groeien was. En dat we hier te maken hadden met een bepaald niet-democratisch gekozen leider die inmiddels ook een eenpartijenstelsel had ingevoerd. Ja, dus dat. En daar was daar een beetje oog voor in Nederland? Of werd daar weinig naar geluisterd? Nou, ik zie wel terug dat de publieke opinie begint te kantelen. Dus we zien ook in de landelijke dagbladen, niet in de damesbladen, maar wel in de landelijke dagbladen, dat de kranten gaan kritischer schrijven over de Shah. Maar als we kijken naar de Nederlandse regering, nou, begin jaren 70 of 1973 komt. 1973 komt Den Uyl, kabinet Den Uyl gaat regeren. Nou, dat is een tijd waarin je denkt, nou, dan staan mensenrechten hoog op de agenda. Max van der Stoel is minister van Buitenlandse Zaken. Want in die tijd zou je kunnen verwachten dat er dan meer aandacht was ook voor deze schaduwkant van de Witte Revolutie. Maar dat is zeker niet het geval. Ook onder Den Uyl, onder Max van der Stoel, worden de relaties met Iran voortgezet en zelfs aangehaald. En heeft dat dan te maken met economische belangen waarschijnlijk? Zeker, ja. Ja, we moeten het ook zien in de context van de oliecrisis bijvoorbeeld van 1973. Er was een grote behoefte aan olie uit Iran. En na de oliecrisis bestond dat in Nederland. In Nederland hadden we ongeveer 50% van onze binnenlandse consumptie uit Iran. Dus je kunt nagaan wat de belangen daar waren. Ja, nou ja, uiteindelijk komt er een revolutie in 1979, zoals we weten, waarbij de Sjah wordt afgezet. Waren wij dan in Nederland totaal verrast door die revolutie? De Nederlandse regering wel, ja. Er was een weinig besef van zowel het karakter als de schaal van de oppositie in Iran. Hoe diep geworteld inmiddels de weerstand tegen de Sjah was. En er kwam nog bij dat de Sjah grote steun kreeg van de Verenigde Staten. Het was voor Nederland, voor de Nederlandse regering eigenlijk ondenkbaar dat de VS de Sjah zou laten vallen. Dus toen dat toch gebeurde, ja, het was voor Nederland een verrassing. En het was daarna ook afwachten wat er zou gaan gebeuren. Ja. En wat betekent dat dan voor dat sprookjesbeeld? Is dat dan meteen weg? Is de betovering verbroken? Zeker niet. Nee. Als je een royalty of een andere blad over het koningshuis openslaat, dan zie je nog wel eens artikelen over Farah Diba. De Sjah is overleden in juli 1980, maar zijn vrouw leeft nog. En Farah Diba is regelmatig in het nieuws. En ook haar zoon Reza, dus de kroonprins in feite, die woont in de VS. En die is ook nog steeds heel publiek. In de publiciteit. En zeker ook gezien de laatste ontwikkelingen in Iran met toenemend verzet, wordt er soms toch weer die kant op gekeken. Van nou ja, zou het dan een idee zijn als de Sjah terugkeert naar Iran? Is dat inderdaad een sentiment wat leeft in Iran? Vooral in de Iraanse diaspora is dat een sentiment wat leeft. Ik zie dat minder terug in Iran zelf. Ja, en dan toch nog even slot, heel kort. Ik ben benieuwd, Leni, jij hebt haar nog gesproken. Ja. Hoe zit het met haar? Gelooft zij nog altijd in het sprookje? Dus de vrouw die bij het huwelijk aanwezig was? Dat durf ik niet te zeggen, Leni. Ja, kijkt in ieder geval terug op die gebeurtenis in 1959 als iets heel bijzonders. Heel kort nadat ze terug was, ontmoette zij iemand. Ze ging in de auto zitten met vrienden en daar zat al iemand in. En die zei tegen haar, bent u niet die dame die naar Perzië is geweest? Nou, dat was dus haar toekomstige man, dus die hebben elkaar min of meer op die manier ook ontmoet. Dus het is iets wat voor haar nog heel erg leeft. Ze is niet meer terug geweest. En mijn herinnering aan wat ze daarover zei is dat het was natuurlijk niet heel gebruikelijk in der tijd om veel te reizen. En na 1979 was het voor haar niet meer zo'n aantrekkelijke plek om naartoe te gaan. Nee, nou ja, ik vind het ook prima als voor Leni het sprookje mag blijven bestaan, toch? Ik wil je heel erg bedanken, Maaike Warnaar. Wie meer wil weten, je boek Onze Vriend op de Pauwtroon, dat ligt vanaf 12 juni in de winkels. En dit was het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws van 11 uur zijn we terug. Met onder andere een docu over de vrouw die bekend stond als de moeder der geuzen. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Radio-dj Rick van Veldhuizen. Mocht je ook genieten, welkom in het Fijnproevers restaurant van de hedendaagse popmuziek. Hij keert terug naar Radio Veronica, waar hij de ochtendshow gaat doen. En dat schuiven van mij, dat raak ik nooit kwijt. Dat blijft altijd wel in je vingers zitten. En tennisser Tim van Rijthoven. Hij ligt lang uit op zijn rug, bij de baseline. Hij kan het niet geloven. Over de aanloop naar het grastoernooi van Rosmalen, wat hij vorig jaar won. Incasseren en weer gelijk doorgaan naar het volgende punt. Rick van Veldhuizen en Tim van Rijthoven. Vanmiddag tussen 12 en 2 op NPO Radio 1. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Hallo, je wel.

Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Daarom gaan we van 12 tot 18 juni samen aan de bak tijdens de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom terug bij OVT. Stel je voor, je staat bekend als moeder der geuzen en je spoort al je kinderen aan, zowel de dochters als de zonen, om mee te strijden tegen de snode Spanjool, koning Philips II. Wat gebeurt er dan als je kinderen één voor één, voor één, voor één beginnen te sneuvelen in die strijd? Gaat dan de moederliefde op den duur niet meer tellen dan de vaderlandsliefde? Daarover hoort u straks in de docu van Matthijs Deen over de opstandige edelvrouwe Petronella van Praat. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. We gebruiken steeds minder vaak contant geld. Waarom zou je ook iets anders doen? Betalen met een pasje of telefoon is meestal makkelijker dan met die muntjes of papiergeld. En toch is het belangrijk dat de optie om cash te gebruiken er blijft. Dat bepleitte Sigrid Kaag in ieder geval, onze minister van Financiën. Zij maakte deze week bekend dat ze er met een wet onder andere voor wil zorgen dat het overal in het land mogelijk blijft om gratis te pinnen. Maar hoe is het nou eigenlijk gekomen dat het gebruik van contant geld uit onze gewoontes is verdwenen? En wat heeft dat met onze omgang met geld gedaan? Daarover spreek ik met Simon Lelieveld, gespecialiseerd in betalingsverkeer en financieel erfgoed. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hoe kijk jij naar dit plan van de minister? Het is een heel mooi en structureel kantelpunt in de geschiedenis. Laat ik het zo maar formuleren. Omdat het een verankering is tegen een technologische trend in. Want de technologische trend is digitaal. Iedereen zit op zijn telefoon, weet niet beter dan dat geld digitaal is met een appje en that's it. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk naast elkaar de fysieke en de digitale wereld. En we moeten die fysieke wereld niet vergeten, omdat niet iedereen heeft een digitale telefoon en niet iedereen heeft toegang tot betalingsverkeer. Er is een duidelijke technologische, maar ook een sociaal-economische tweedeling zichtbaar of een soort schaal. Als je gewoon niet heel veel geld hebt, ja, dan kan je ook niet heel makkelijk met een appie snel ergens betalen, want je zit gewoon elk duppie om te keren. Mm-hmm. Dus we moeten ons blijven beseffen in het betalingsverkeer dat rijk geschakeerd is. Dat we ons niet blind staren op die digitale wereld en beseffen dat we iedereen bij de club houden. En dat doe je door contant geld als basisinfrastructuur intact te houden. En dat is een hele wijze en goede beslissing van Kaag. Ja, want als de overheid dan nu niet zou ingrijpen, als ze geen wet zouden invoeren of wat dan ook, wat zou er, denk je dan dat bijvoorbeeld pinnenautomaten zouden verdwijnen? Dat is in feite de trend die je in de sfeer van efficiency altijd ziet gebeuren. Dus er wordt altijd gezocht naar een manier om dingen efficiënter te maken. En dan ontstaat op een zeker moment het spel van de afvallers. En als de afvallers, de mensen die niet mee kunnen in de digitale wereld, die kunnen vaak ook hun stem niet laten horen. Dus als je de markt zijn werk zou laten doen, dan zou je, en dat is eigenlijk nu al gaande, er zijn echt restgroepen die pijn hebben, die ook straks best pijn zullen hebben bij het verdwijnen van de acceptgiro. Zeg van ja, maar nu is er een heel handig iets wat er niet meer is. Dus dat is een heel delicate balans die je In de gaten moet houden. En het is nu zo snel gegaan met de digitalisering. Dat er nu even een stop gezet wordt vanuit de minister. En ik denk dat het een hele, hele goede zaak is. Ja. En wanneer is dat eigenlijk begonnen, die neergang van het contante geld? Nou, eigenlijk zou je alle dingen die we nu verzonnen hebben weg moeten denken. Dus je moet het internet wegdenken. Je moet je mobiele telefoon wegdenken. Je moet ook de pc even wegdenken. Dus stel je voor dat het er allemaal niet is. En je gaat 60 jaar terug in de tijd. Wat je dan hebt is eigenlijk een wereld bedrijf. En banken die op papier gebaseerd zijn. Eén grote bak papier. Dus je salaris, dat ga je gewoon op vrijdagmiddag halen bij de werkgever. Sta je in een rijtje, krijg je een zakje met geld erin. En daar is je loon. Dat neem je dan mee en dat geef je dan contant in de winkel uit. Hoera, dan komt er een computer. Hoera, fantastisch. En dan wat wij nu een mobiele telefoon hebben, ja, dat is dan gewoon echt gewoon zo'n halve sporthal met computers. Maar die worden het eerst neergezet bij bedrijven en banken. En die gaan dan het eerste aanpakken waar ze het meest aan kunnen verdienen, is namelijk de salarisbetaling. Als je dat contante uitbetalen op vrijdagmiddag kan vervangen door overboeken naar een rekening, perfect. Dus daar begin je mee. En vervolgens krijg je vanaf ongeveer jaren 60, 70 de introductie van betaalrekeningen. Ze bestonden al, maar dat was papierwerk. Maar dat werd dan geautomatiseerd. Dus de intrede van de computer aan de binnenkant van het bankwezen maakt dat banken op grote schaal betaalrekeningen kunnen aanbieden. Banken aan de ene kant, PostGiro aan de andere kant. Ja. En dan na die salarisbetaling krijg je dat overheidsbedrijven. Dus de acceptgiro werd gebruikt voor de motorrijtuigenbelasting. Dus vanaf 1960 is de acceptgiro er. Dan de motorrijtuigenbelasting is een grote klant van de Postcheck en Girodienst. Dat is een overheidsinstantie die betalingsverkeer verzorgt. En daar krijg je dan een hele mooie, soepele manier van betalen. Dan krijg je de betaalcheck en de girobetaalkaart. Die kun je in de winkel gebruiken om te betalen. En zo zie je langzamerhand allerlei technieken ontstaan. Dan wordt het eerst werd namelijk salaris giraal uitbetaald en iedereen sprintte naar de bank en het postkantoor om weer contant geld op te nemen. Ja, dus dat is niet, dat is niet handig. Nee, dus wat doen we dan? Nou, dan zorgen we dat we in de winkel kunnen betalen met een betaalcheck of girobetaalkaart. Dan blijft dat geld op die rekening staan. Nou, dat is dan het trucje wat je dan geleidelijk aan steeds verder ziet gebeuren. Ja, en je zegt het begint dus eigenlijk vanuit de werkgevers en van overheidsinstanties. Ja. Waren mensen zelf ook blij met die verandering? Of dus nou ja, als je zegt van ja, ze sprinten daarna meteen naar de bank, dan in eerste instantie hadden ze dan misschien helemaal niet zoveel aan? Het werkt als volgt. De mens is gewoon een gewoontedier. Dus je houdt vast aan je gewoonte. En die gewoonte kun je doorbreken met een duwtje in de rug. Ja, als jouw werkgever dat zegt, en zeker in dat betalingsverkeer, is een zekere mate van geleide dwang. Ja, dat brengt je ergens. Een winkel kan ook zeggen, sorry, u kunt hier niet contant betalen. Althans, na dit wetsvoorstel wordt dat misschien iets anders. Maar een zekere dwang vanuit die werkgever zit er dan in. En van betalingsverkeer in zichzelf word je nooit blij. Je wordt blij van wat je ermee koopt. Maar niet van hoera, ik heb net voor 2 euro een ijsje gekocht of zo. Ja, die 2 euro word je niet blij van. Het ijsje word je blij van. Dus in die zin hadden we er niet zo heel veel. Blij worden is nooit het geval van betalingsverkeer. Althans, behalve nerds zoals ik, die dan zeggen, hey, hoera, mooi, cool. Maar pijn hebben, dat is een ander verhaal. Als het niet werkt, dan heb je de boot aan. Dan zeg je van, hey, pot voor 3 dubbeltjes. Mijn ING-app doet het niet. Mm-hmm. Dan word je heel, heel geïrriteerd. Dus je kunt er uitstekend geïrriteerd van raken en minder vreugdevol. Precies, je moet er eigenlijk gewoon niet over na hoeven denken. Precies, dat vinden mensen het prettigste. Ja, ja. Maar verandert die nieuwe technologie dan ook hoe mensen met geld omgaan? Of zie jij dat dan? Misschien wij hebben het niet door. Maar ja, wat je ziet gebeuren is, dus je hebt vanaf de jaren 60 eerst een hoop salarisrekeningen en dan daarna krijg je de introductie van pinnen en wordt alles veel elektronischer. En naarmate het contant geld uit het gangbare betalingsverkeer verdwijnt, dus pak een beetje 15 jaar geleden was toch nog 80% van de betalingen in de winkel in aantallen was contant geld. Dus dat zit tussen iedereen, is tussen zijn oren en op school, iedereen gebruikt het. Maar je krijgt echt een digitale generatie. En hoe gaat een digitale generatie nou een gevoel hebben bij dat 2 euro of 20 euro echt wel een wezenlijk verschil is? Op je appje ziet het er bijna hetzelfde uit. Maar als je het voor je met munt op tafel legt, dan snap je wat het verschil is. Dan kun je zeggen, nou, wil je dit dan van je zakgeld kopen? En dan veeg je die hele set munten weg. En dan zeg je kind direct, oh, dat is niet de bedoeling. Dat heb ik 3 weken over gespaard of wat dan ook. Dus dat verschil, dat is zichtbaar. Er is duidelijk dat voor ouderen generaties en bij de bestaande populatie er iets bestaat als betaalpijn. Dus het betalen met contant geld levert fysiek en ook aantoonbaar in de hersenen pijn op. Je bedoelt, als ik met een ijsje ga betalen met 2 euro en je legt mij dat tegelijkertijd in een MRI-scanner, dan zie je dat ik daar even pijn leid. Ja, dus dat er is ook een Dus er is een stukje pijnlijden en een klein stukje geluksgevoel. Beide zitten aan elkaar vast, maar dit hebben ze duidelijk kunnen zien, zeg maar. En dat zit diepte psychologisch op allerlei ingewikkelde manieren die we niet zullen begrijpen. Maar dat onderzoekspoor is vastgehouden. En nu is er een kanteling, omdat er generaties komen die eigenlijk die niet meer met dat contant geld zo natuurlijk opgroeien. En we zijn nog aan het onderzoeken. Daar komt het eigenlijk op neer hoe het anders wordt. Maar het lijkt anders te worden. Dus het gevoel voor grootte en het wel of niet hebben van die betaalpijn. Dat is meest, een soort psychologisch meest interessante onderwerp. Het is in beweging. Ja, want wat zou het gevaar zijn? Ik bedoel, wat is het gevaar dan inderdaad? Als contant geld verdwijnt, misschien verdwijnt die betaalpijn dus ook. Ja, nou wat je ziet, er zijn natuurlijk een paar mechanieken bekend. Dus een abonnementsmodel, dat levert minder pijn op dan als je één keer flink moet betalen. Dus je ziet ook in die digitale wereld dat mensen overtuigd worden naar Spotify-achtige abonnementsmodellen. Dan voel je het niet. Gaat automatisch eventjes weg en dan is het weg. Of buy now, pay later. Dat is dan zo'n trend in de elektronische handel. Ja, dan wordt het soort gespreid betalen, heet het dan. Ja, het is eigenlijk een soort van lening. Maar je voelt het dan minder. Dus je ziet dat er een aantal technieken zijn dat die commercie je brengt naar veel makkelijker geld uitgeven. Alle apps die zijn natuurlijk ook opgericht op consumeren. Daarna service garantie is een heel verhaal apart. Maar die eerste stappen wil men zo makkelijk mogelijk maken. En daar zit een zeker risico van de digitalisering in. Ja. En dat, En denk je dat dat dan nu aangepakt kan worden? Dat we het misschien ook onszelf niet te makkelijk maken en onszelf in de problemen brengen? Denk je dat het zin heeft wat Sigrid Kaag nu wil? Nou, ik denk dat het voor Nederland als geheel, we hebben super robuust betalingsverkeer nodig. De stekker gaat er altijd een keertje uit. Hè? Dus digitaal gaat altijd wel een keertje kapot. Dus je hebt een goede basisstructuur nodig voor aan de ene kant de doelgroepen die niet in de digitale wereld staan en aan de andere kant als backup voor die digitale wereld. Dus dat is wijs en dat is nuttig. En ze noemt zelfs het budgetteren, dat fysieke contante geld, als een van de thema's waarom het ook belangrijk is om het intact te houden. En dat heeft toch ook weer met die betaalpijn te maken. Goed, ik wil je bedanken, Simon Lelieveld, gespecialiseerd in betalingsverkeer en financieel erfgoed. Boeken met Sanne Frequin. Welkom Sanne, vertel, wat voor boeken heb je meegenomen? Ja, ik heb 3 boeken meegenomen en 1 ligt hier voor mijn neus. En dat is nogal een monster, zullen we maar even zeggen. Dat is het boek Flora Batava. In 1798 stond er een advertentie in de oprechte Haarlemse Courant voor de Flora Batava behelzende ene afbeelding en beschrijving van alle in ons vaderland of de Bataafse Republiek zich bevinden de planten en kruiden. En dat is eigenlijk wat dit is. Het is een botanisch overzichtswerk wat verscheen in 461 losse afleveringen. Dus het was echt een monnikenwerk. Het wordt ook wel beschreven als een kathedraal waarin veel mensen aan hebben bijgebouwd. Waarin 2630 geloof ik planten beschreven zijn. En het is prachtig. Het is dik. Het is meer dan 900 pagina's. En er staan prachtige afbeeldingen staan erin van de planten die in ons land groeien en bloeien. Ja, want ik bedoel, je bent hier om nieuwe boeken te recenseren. Ja, maar dit is een oud boek. Dit is dus een heel oud boek waar ze dus een prachtige facsimile van hebben gemaakt, zoals dat heet. Exact. Ik zie het inderdaad liggen. Dus het ziet er ook uit alsof het zijn gewoon allemaal prachtige oude prenten van planten en bloemen. Ja, en ik sloeg hem open en toen kwam er gelijk een jeugdtrauma van mij kwam erboven. Want ik heb hem hier open liggen bij het prachtige plantje teer guichelhel. En dat illustreert denk ik wel hoe wij eigenlijk toch wel verbonden zijn met die plantenwereld. Ik moest op de middelbare school een herbarium maken. Dat moest toen nog in de eerste klas van biologie. En ik deed dat samen met mijn opa. Mijn opa was een zeer gepassioneerd botanist. En dus wij gingen samen in Meijendel op zoek naar die mooie planten. En ik deed het natuurlijk niet voor een paardenbloem. Dus mijn opa sprong op en die zei, daar groeit teer guichelhel. En de botanisten onder ons weten gelijk dat het toen gigantisch misging. Want die is namelijk hartstikke beschermd. Dus ik had mijn herbariumpje heel mooi gemaakt en ingeleverd. En toen kreeg ik dus een dikke vette onvoldoende terug. Want ik had een beschermde plant toegevoegd. Oh. Dus ik had beter moeten lezen. En dat verhaal is eigenlijk een verhaal wat laat zien waarom dit zo'n leuk boek is. Want het is niet heel veel. Het is niet alleen maar een verzameling plaatjes. Maar er staan ook ontzettend leuke korte essays in van schrijvers die bespiegelen op die planten. Ik heb 2 voorbeelden. 1 is een levende geschiedenis. En dat gaat over Heermoes, de plaag van elke tuinier. Ik heb het ook in mijn voortuin. Ik haat het, want het is moeilijk uit te roeien. Alleen er staat hier een prachtig verhaal van Roderick Bouwman. En Roderick Bouwman die schrijft dat dit eigenlijk een plant is die sinds de prehistorie onaangepast is. Er groeide bij ons in de prehistorie schijnbaar heermoes van 20 meter hoog. Nou, daar kan ik nachtmerries van krijgen. En hij zegt, we moeten die plant eigenlijk beschouwen als levend verleden. Nou, dan kan ik ook beter omgaan met die heermoes in mijn voortuin, als ik er op die manier naar kijk. Een stukje traumaverwerking ook. Een stukje traumaverwerking. Ik denk dat we nog heel snel, want we hebben nog een paar minuutjes maar. En je hebt nog twee boeken liggen. Ja, dus sowieso kopen. Ga dat is het lezen. Duidelijk. En er is ook een tentoonstelling in het Huis van het Boek tot 3 september, waarin nader naar dit boek wordt gekeken. Het andere boek dat ik heb gelezen is ook een boek over natuurhistorie. Dat is het boek van Geertje Dekkers, Veel Klein en Curieus. De Wereld van Anthony van Leeuwenhoek. En dat is een boek dat is verschenen bij een heel gaaf project, Visualizing the Unknown. En dat project is een wetenschapsgeschiedenis waarbij wordt geprobeerd om wetenschap te reconstrueren. Dus die mensen in dat project zijn echt aan de slag met de microscoopjes van Anthony van Leeuwenhoek. En die zijn echt aan het kijken van, nou, wat zag hij nou eigenlijk precies? Dit boek is een boek waarin het leven van Anthony van Leeuwenhoek wordt besproken. En ik moet zeggen dat ik niet heel veel verder kwam dan dat het de ontdekker van de microscoop is, wat helemaal niet klopt. Want die microscopen waren er al veel langer. Hij heeft het geperfectioneerd. Ook weer wat geleerd. Wat ik aardig vind is dat die hele wetenschappelijke wereld van de 17e eeuw eigenlijk langzaam zich aan ons ontvouwt. Met Anthony als hoofdfiguur. En er staan er leuke episodes in van onderzoeken die hij deed. Eentje is bijvoorbeeld de zijdeworm. Hè, want hij schreef brieven naar de Royal Society in Engeland, waarin hij dan vertelde hoe hij zijn experimenten deed. En over die zijdeworm zei hij, ja, het is belangrijk. Die zijdeworm die komt uit warme streken. Dus wat hij deed, liet hij die zijdeworm op haar lichaam dragen. Want ze was nogal koudelijk aangelegd en altijd lekker warm gekleed. En dan kwamen die beesten uit. En misschien nog wel leuker is zijn onderzoek naar luizen. Want hij had bedacht dat hij een weeskind zou zoeken voor een experiment. Want hij wilde graag weten hoeveel nakomelingen luizen kregen. Dus hij dacht, nou, dan geef ik hem sokken. En daar stop ik dan twee vrouwelijke luizen in. En dan bind ik die sok dicht, hè, aan de bovenkant, of die kous, aan de bovenkant van dat been. En dan kijk ik hoeveel nakomelingen daar dan uitkomen. En hoe zat het met het wisten de weeskinderen dit? Wat hebben we het aangedaan? Nou, uiteindelijk loopt het verhaal goed af. Want hij bedenkt dat het misschien toch een beetje vouwgevoelig is. En hij zegt ook, het zou ook jammer zijn om die ellendige wezen die al zoveel geplaagd worden door die luizen hier aan bloot te stellen. Dus hij doet het uiteindelijk bij zichzelf. Oké, gelukkig. En de ene luis legde ongeveer 50, bracht 50 jonge luizen voor. En een babyluis. En de andere, geloof ik, 25. En toen was hij er klaar mee. Dus toen heeft hij zijn sok met luizen al uit het raam gesmeten. Echt een leuk boek waarin je gewoon ziet hoe die man, hoe dat hoofd van die man werkte en hoe die zich verhield tot de andere wetenschappers. Echt een aanrader. En dat was dus van Geertje Dekkers, hè? Geertje Dekkers. Ja, veel klein en curieus. Van uitgeverij Spectrum. En het laatste boek is ook een boek over Anthony van Leeuwenhoek. En dat is een boek wat vooral ook heel interessant is vanwege de afbeeldingen. Want in dat project, in de Visualizing the Unknown, zijn ze ook in staat om foto's te maken door de lensjes van Anthony van Leeuwenhoek heen. Dus de foto's die in dit boek staan. Ik heb hier een prachtige foto van een hoofdluis. Voor alle mede-luizenmoeders onder ons. Dat is een soort van, ook een prehistorisch monster. Alleen het aardige is dat je ziet hoe je gelijk gefascineerd bent, hè, als je die microfotografie ziet. En als je dan voorstelt dat iemand in de 17e eeuw eigenlijk voor de eerste keer deze wereld aan zich ziet ontvouwen, ja, dan snap je wat een ontzettende impact dat heeft gehad. Ja, want het is bijna, ik denk daar ook wel eens aan, het moet toch bijzonder zijn. Hij heeft eigenlijk voor het eerst een universum gezien, ontdekt, maar zeggen, net zoals dat mensen naar de ruimte gingen, ja, dat je opeens kan zien, er is een heel universum, krioelend universum, wat tot nu toe onzichtbaar was. Een hele wereld waarvan we eigenlijk niks, hè, waarvan we eigenlijk nog niks wisten. Nou, men wist daar wel al wat van, hè, want dat blijkt. Hè. Er zijn toch wel heel veel meer wetenschappers bezig hiermee. Maar Anthony van Leeuwenhoek weet dit eigenlijk voor het eerst op spectaculaire wijze zichtbaar te maken. En deelt ook zijn resultaten met anderen die daar weer op reageren. Dus het is ook echt een wetenschapsgeschiedenis. En dat is natuurlijk ook aardig, hè? Dat we ook nadenken over hoe is nou die wetenschap, peer review bijvoorbeeld. En dat we elkaars werk anoniem beoordelen. Nou, dat heeft zijn grondslagen in die Royal Society. Waarbij ze zeggen van ja, het is, nou ja, peer review is misschien niet het juiste woord, maar het repliceren van experimenten is belangrijk. Hè? Je kan niet zomaar zeggen dat er iets gebeurd is. We moeten het na kunnen doen. En dat is, ja, vind ik ook een heel interessante component van deze boeken. Dus het boek Anthony van Leeuwenhoek en de microwereld. En ook hierbij is een tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaven. Ik meen tot januari. Dus daar hebben we nog even tijd voor om daar naartoe te gaan. Goed, ik wil je heel erg bedanken, Sanne Frequent, voor je recensies weer. En wie nog eventjes na wil lezen welke boeken we nou precies bespraken, op onze site kan je een overzichtje vinden. vpro.nl/OVT. Spoor terug. Ze gaf leiding aan de beeldenstorm en ze stond bekend als de moeder der geuzen. We hebben het over de opstandige edelvrouwe Petronella van Praat. Toen ze ter wereld kwam als dochter van een Vlaamse edelman in 1501, toen was Calvijn nog niet geboren. 93 jaar later overleed de kasteelvrouwe als overtuigd Calvinist. Een van haar 5 dochters leidde een opstand in Hasselt en 4 zonen en een schoonzoon van haar kwamen om in de strijd tegen Spanje. In de documentaire De Moeder der Geuzen reconstrueert Matthijs Deen met Pieter Serien en Violet Soen het opstandige leven van de geuzenleider. Toen ik de historicus Pieter Serien, die over de geuzenopstand het begin van de 80-jarige oorlog het boek In Opstand geschreven heeft, belde om hem te vragen hoe een Vlaming als hij verzeild is geraakt tussen al die Noord-Nederlandse fanatiekelingen, wees hij me er, zoals alleen een Vlaming dat kan, beleefd maar fijntjes op dat Egmond en Hoorne, die door Alva onthoofd werden, 2 Vlamingen waren. Dat Lumey, de watergeus van Den Briel, in Luik geboren is. Dat de beeldenstorm in de westhoek van Vlaanderen is begonnen. En dat het dus eerder verwonderlijk is dat ik de neiging heb me de eerste vonk tot de opstand toe te eigenen alsof het een Noord-Nederlandse aangelegenheid geweest is. Wat helemaal niet zo was. Integendeel. De vonk landde in Vlaanderen in het kruidvat. En dat ging er heel wat minder beleefd en fijntjes aan toe. Natuurlijk, de gemoederen waren er rijp voor in Zuid en Noord. Want toen eenmaal de eerste door heilig calvinistisch vuur gedreven gelovigen op 10 augustus 1566 in Steenvoorde een klooster binnendrongen en de beelden kapot maakten, was het hek van de Dam. De eerste dagen alleen in de zuidwesthoek van Vlaanderen, Poperingen, Ieper, Hondschoten, Elverdingen, Veurne, Diksmuiden, maar al gauw ook Brugge en na 10 dagen Antwerpen en nauwelijks 2 dagen later Amsterdam. De beeldenstorm trok sneller dan een paard in volle galop over de lage landen. Maar dit verhaal begint een paar maanden eerder. Met een brief die wordt bezorgd aan het kasteel van Batenburg in Gelre en is bestemd voor de vrouwen van het kasteel, Petronella van Praat. Haar man, Herman van Bronkhorst-Batenburg, was al 10 jaar dood. Haar zonen waren de laatste tijd veel buitenshuis en ze maakte zich zorgen. Ze had haar zonen brieven geschreven, gevraagd wat ze aan het doen waren. Ze hadden zich toch niet aangesloten bij die opstandige edelen die bij de landvoogdes om de opheffing van de inquisitie hadden gevraagd. Ze werkte zich toch niet in de nesten. De brief die ze kreeg was van Karel, haar 2e zoon. En die brief stelde haar niet gerust. Mijn lieve vrouwenmoeder. Mijn vrouwen zal er zich toch niet in bedroeven dat wij ons in zo'n verbintenis verbonden hebben. Ik heb er bij mijn laatste ontmoeting niets over gezegd, want u, mijn vrouwen, vroeg het niet. Dus zweeg ik stille, want ik wist wel dat u, mijn vrouwen, niet wel tevreden zouden zijn. Als de inquisitie en de ketterplakaten aanblijven, zou ik nog liever onder de Turk wonen dan onder de koning. Want wij zullen niet alleen bevreesd zijn om ons goed kwijt te raken, maar ook verbrand te worden. Op mijn domein laat ik nu het ware geloof prediken en niet dat duivelswerk en die heilloze mis. Terwijl dat jij ook het woord Gods aangenomen hebt en het ware geloof laat prediken te Batenburg. Zo zal u, mijn vrouw, zich erin plezieren dat zij kinderen heeft die de verdediging van het ware christelijke geloof ter harte nemen. Wil mij God behoeden dat ik het ware christelijke geloof weer zal afslaan. Mijn lieve vrouwenmoeder, ik bid u ootmoedig als een onderdanige zoon dat gij u niet wilt laten afkeren van het goed beginsel dat gij zelf aangenomen hebt. Laat dat voortgaan en vrees niet om de dreigementen van deze wereld. De Heer zal degene die hem van ganser harte liefhebben en tot de laatste levensjaren standvastig in hem blijven geloven in de eeuwigheid niet verlaten. Onze tijd in deze wereld is kort, maar daarna is het eeuwig. En eeuwig is lang. Ik wens dat de Almachtige Heer ons allen sterkte wil verlenen. Uw onderdanige, gehoorzame, goedwillende zoon te allen tijden. Karel. Dat het leven kort zou worden, had Karel van Batenburg goed gezien, voor zichzelf althans. Maar zijn moeder, Petronella van Praat, zou 93 worden. Zodat ze aan het eind van haar leven bijna de hele 16e eeuw kon overzien. Een eeuw waarin alles radicaal zou veranderen. En waarin zij, in 1501 geboren, zich zou ontwikkelen van een katholieke dochter van een Vlaamse edelman tot de moeder der geuzen, vrouwen van Batenburg in Gelre. Calvinisten van het eerste uur. Recht in de nieuwe leer, tot op het eind. Ze is geboren in 1501. En dat is 1 jaar na keizer Karel. Dit is Pieter Serien, historicus en auteur van In Opstand, over de geuzen in de Lage Landen. Dat is amper 10 jaar na de ontdekking van Amerika. Dat is 16 jaar voor Luther met zijn 95 stellingen en de ontploffing van heel de protestantisme in Europa. Dat is 8 jaar voor de geboorte van Calvin. Dus tegen dat die geuzenopstand zal uitbreken, en is zij in de 60. En heeft ze haar kinderen zien opgroeien. Heeft ze kleinkinderen. Dus het is al bijzonder dat ze 9 kinderen... op aarde heeft gezet, levend, en zelf daar ook levend is uitgekomen. Het is Violet Soen. Zij doseert vroegmoderne religieuze geschiedenis aan de Universiteit van Leuven. Ofwel stierf je als vrouw vrij vroeg in je kindertijd, ofwel tijdens het kraambed. Maar als je dat allemaal overleefde, dan kon je eigenlijk vrij lang leven. Dus 60... was uitzonderlijk, maar niet abnormaal. Maar haar hoge leeftijd die ze uiteindelijk heeft bereikt, 93 jaar, dat was echt wel best een kranige dame. Eigenlijk is dat waanzin. Hè? Ik kan me bijna voorstellen dat dat zoals iemand die in het begin van de 20e eeuw wordt geboren en dan op het einde van de 20e eeuw terugkijkt naar een leven waarin alles veranderd is. Wat is er dan allemaal in die eeuw veranderd? Haar geboortejaar 1501, dat is nog de tijd van Philips de Schone, Jeroen Bos. Ze is geboren in de herfsttijd der middeleeuwen. Niet als een kind van hoge adel, maar toch een edelvrouw, ongetwijfeld standsbewust. In een maatschappij die op koers gehouden wordt door de levenswenken en voorschriften van de Kerk van Rome. Luther is nog een katholieke scholier die eindexamen doet aan de Latijnse school in Eisenach. En in deze voorspelbare wereld staan voor het levenspad van Petronella als meisje maar een handvol mogelijkheden open. Als ze daar zelf überhaupt iets over te zeggen heeft, natuurlijk. Nu, als dochter in de adelstand word je geacht vooral het geslacht verder te zetten. Hè? Dus jij bent niet zozeer degene die de naam zal verder zetten, maar die zal zorgen dat er belangrijke huwelijksallianties komen met andere families die dan weer je broers verderop kunnen helpen. Dus het gewone leven dat voor jou vast ligt is ofwel uitgehuwelijkd worden met een andere machtige familie, ofwel ga je in het klooster of word je canonicus en ga je daar eigenlijk bidden voor het zielenheil van je familie. Allee, niemand trok in twijfel dat het katholicisme dat het gewoon de levenswijze was. Hè? Want zo moet je het zien. Hè? Godsdienst was toen gewoon de samenleving. Hè? En dat was de definitie van de samenleving. Het katholicisme was er gewoon. Hè? Iedereen leefde in een soort gemeenschappelijk lichaam van Christus, werd dat dan genoemd. Iedereen had daar zijn taak. De adel hielp mee besturen, het volk hielp mee het werk uitvoeren. Dus dat werd gezien als een soort kosmos op aarde, macrokosmos, waarin iedereen zijn taak had. Maar tegelijkertijd, zeker voor het protestantisme er was, was die wereld ook één met de heiligen in de hemel, de zielen die gestorven waren. Dus er was een soort grote continuïteit tussen wat hier op aarde gebeurde en wat er in de hemel of in het slechte geval in de hel gebeurde. Wanneer is dat eerste moment gekomen? Dat Petronella begon te twijfelen aan de bestaande orde. Was het het nieuws van Luther die de kerk en de keizer uitdaagde toen ze nog een tiener was? Of waren het brieven van vriendinnen, andere edelvrouwen uit Frankrijk, waarin ze religieuze vragen bespraken? Was het Mannix van Sint Aldegonde toen ze getrouwd was, die in Genève was geweest en nu met zijn vrouw bijeenkomsten organiseerde om over de ideeën van Calvijn te praten? Wanneer kwam de eerste klop op de deur van de rondreizende prediker die ze binnenliet en uitnodigde bij de haard om het vuur van het ware geloof te ontsteken? Niet alleen in haar gemoed, maar ook in dat van haar meeluisterende kinderen die in een vatbare leeftijd waren. Wat was het toch dat hen zo aansprak? Want ik lees hier de Bijbel. Zij was zeker belezen. Hè? Ik lees hier de Bijbel. En daar staat inderdaad niks in over een paus. Daar staat niks in over priesters, over celibaat, over enige heilige, etc. En ik vermoed dat ze na een tijd gewoon dat door had. Hè. En dat ze voor haar heeft beslist. En misschien heeft haar man, Herman, daar ook een cruciale rol in gespeeld. Het lijkt alsof die twee misschien een echt liefdeskoppel was. Hè. Wat ook wel voorkwam, hè, tussen de adel. Het was misschien allemaal wel huwelijkspolitiek en uithuwelijken en gedwongen huwelijken en zo verder. Maar er waren ook wel vonken die oversloegen. Hè. En zeker als het een gemeenschappelijke passie was. Hè. En je ziet dat onder andere bij Philips van Marnix. Hè. Philips van Marnix die getrouwd was en dan samen met zijn vrouw gaan die bijvoorbeeld samenkomsten organiseren waarbij dat er illegale, calvinistische studiemomenten waren. En je ziet dat ook, zeker in dat calvinisme ziet dat heel hard. Hè. Zij nodigden actief edellieden van heinde en ver uit, hè, en daar werd heel veel op ingegaan vanuit de Nederlanden, om in Genève te komen studeren. En daar werd dan het ware geloof, het ware christendom onderwezen. En die kwamen terug. En die kwamen terug met een heilige missie. De fundamentele vraag van een 16e eeuw, of je nu in een hoge klasse of een lage klasse bent geboren, is: hoe bereik ik zielenheil? Hoe zorg ik ervoor dat op de dag van het laatste oordeel dat ik aan de juiste kant ben? Op zich zijn dat spirituele vragen en die worden ook door rondtrekkende Calvinisten in spirituele termen geplaatst. En dat wordt aan zo'n adel gevraagd door Calvinistische predikanten. Neem nu opnieuw de taak op als het hoofd van het lichaam, dat de andere mensen zal aansturen om de juiste religie te brengen. Dus het is vanuit een soort plichtsbesef dat zij die rol om het Calvinisme te verdedigen dan zullen opnemen. En die heilige missie moet Petronella van Praat ook wel gevoeld hebben. En ik denk vooral dat zij haar kinderen zo heeft opgevoed. Hè. Als dan uiteindelijk die brief van Karel komt, hè, dan wijst eigenlijk Karel. Hij zegt van: oké, ik begrijp uw moederlijke ongerustheid. Mijn excuses, ik mag dat misschien niet doen. Hè, maar jij hebt ons wel zo opgevoed. Hè. Terwijl dat jij ook het woord Gods aangenomen hebt en het ware geloof laat prediken te Batenburg. Zo zal u, mijn vrouw, zich erin plezieren dat zij kinderen heeft die de verdediging van het ware christelijke geloof ter harte nemen. Je hebt ons opgevoed dat we moeten staan op onze rechten als lokale edellieden. En je hebt ons opgevoed in de idee van het Calvinisme dat alleen wat in de Bijbel staat, hetgene is dat telt. Je zou kunnen zeggen dat Petronella van Praat een beetje met haar eigen gebakken peren zat toen ze de brief van Karel na lezing neerlegde. Hij had zich notabene door haar aangestoken, verbonden aan Lodewijk van Nassau en dus ook aan Brederode, aan Lumey, aan die hele troep die zich verzette tegen de koning en zijn landvoogdes Margarethe van Parma. En dan had ze het nog niet eens gehad over haar twee jongste zonen, Dick en Gijsbert, die ook het smeekschrift hadden ondertekend, waarin rond de 200 edelen eisten onder bedekte dreiging van opstand en geweld dat er een einde zou moeten komen aan de geloofsvervolging, de praktijken van de inquisitie in de lage landen en het uithollen van de privileges van de edelen. Deze twee jongste broers liepen dus mee, schouder aan schouder, door de Karmelietenstraat naar het paleis op de Koudenberg. Het was 5 april 1566. De Brusselaars waren uitgelopen, ze juichten. Tussen hen zekere Pontus Paaien, die juichte niet. Hij was een gezagsgetrouwe jurist die niets met deze fratsen op had. En 's avonds schreef hij op wat hij gezien had. De edelen gingen prachtig uitgedost de straat op om naar het hof te trekken. In volgorde van oplopende belangrijkheid kwamen ze nogal oneerbiedig binnen in de raadskamer, waar Brederode het rampzalige request aanbood dat het begin van al onze ellende zou worden. Madame de Hertogin was op het eerste gezicht behoorlijk in verlegenheid gebracht toen ze de edellieden zag binnenkomen. En nog meer toen ze het request hoorde voorlezen. Madame zei lange tijd geen woord, maar kon haar tranen niet bedwingen die men over haar gezicht kon zien vloeien. De edelen trokken zich na het voorlezen terug in dezelfde volgorde waarin ze gekomen waren. Voor madame maakte ze een soort pirouette die, de ene na de andere, veel stof tot nadenken gaf. In de periode na het ontstaan van die geuzenbeweging, krijg je eigenlijk heel veel gevaarlijke incidenten waarbij dat er illegale samenkomsten zijn. Hè, de later de Hagepreken worden genoemd. Hè, 10.000 mensen die samen komen luisteren. Dat is echt gewoon een flagrante uitdaging van de macht. Hè, en van alles waar het katholicisme was. Hè, waar al jaren was voor gestreden. Hè. En bij een van die Hagepreken loopt het gewoon uit de hand in de Westhoek. Hè. Op een katholieke feestdag met een processie, et cetera, roept eigenlijk Sebastian Matte, een van die predikanten, roept eigenlijk op tot geweld. Hè. En zij bestormen een klooster, een kerk, en ze beginnen daar te beelden stormen. En je ziet dat dat wel een plan had, hè, want zij trekken dan naar Poperingen, trekken naar Ieper en verspreiden eigenlijk over heel de Westhoek. Die beeldenstorm. En al op 10 dagen tijd is dat hier in Antwerpen. En is dat een paar dagen later is het in Amsterdam. Hè. Het beroemde voorval is wanneer hij hoort dat de beeldenstorm in de Nederlanden plaatsvindt. Dan zal Philips II 2 weken ziek zijn. Dus dat slaat echt op diens lichaam. Die geraakt niet meer uit bed. 2 weken geen staatsraden. Maar voor hem was dat een brug te ver. En daarin zie je dat dat een heel gepolariseerd conflict was. Hè. Ineens wordt die geuzenbeweging, een alleen zuiver religieuze beweging, hè, die ook nog eens geweld gebruikt, hè, die boeken van de katholieken vernietigt, die relieken vernietigt, die kunstwerken vernietigt, die heilige beelden, alles waar die samenleving al eeuwen naartoe leefde, heel de organisatie van de samenleving, werd dat met geweld vernietigd. Hè. Dat maakt dat die beeldenstormers hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat die geuzen als agressievelingen worden. Maar dus die geuzen, dat is dat eetverbond. Hè. Dus dat eetverbond, die worden eigenlijk gewelddadige opstandelingen. Dat zien we ook bij heel veel Franse edelieden op dat moment. Het soort gevoel dat... jij als uitverkoren Calvinist, hè, want dat wordt het ook... heel vaak dat je aan de juiste kant van de geschiedenis staat en dat je zal vechten voor de Calvinistische zaak. En natuurlijk, in Frankrijk is er al een hele theorie ontwikkeld dat het gerechtvaardigd is om een tiran te doden, om een koning te doden. Dus de gewetensproblemen zijn min of meer opgelost. En daar zie je natuurlijk zo die jonge heren mee flirten om het trouw blijven aan de koning hoeft niet meer als dat een tiran is. En dan komen de gebeurtenissen in een stroomversnelling. In Valenciennes nemen de Calvinisten onder leiding van Petronella's grote geestelijke voorbeeld, de overigens pacifistische dominee Guido de Bray, de katholieke kerken over en sluiten de poorten tegen gemobiliseerde regeringstroepen. Petronella's zonen Dirk en Gijsbrecht trekken met een legertje op naar Den Bosch. En dochter Catharina neemt als edelvrouwe een leidende rol in een opstand in Hasselt. De tijd van smeekschriften en pirouettes voor de troon van Margaretha is voorbij. De opstand is niet meer af te wenden. Regeringstroepen nemen Hasselt en Valenciennes in en executeren dominee Guido de Bray. Een geuzenleger onder leiding van de broer van Marx van Sint-Aldegonde in Oosterwil bij Antwerpen wordt door regeringstroepen in de pan gehakt. Het eerste familielid van de Batenburgers sneuvelt in die slag. Het is Petronella's schoonzoon Wessel van Boetselaar. Het is maart 1567. En dat is echt een moment dat het heel duidelijk is dat geweld de enige weg nog is. Hè. Op dat moment is het ook al duidelijk dat de hertog van Alva onderweg is naar de Nederlanden en dat hij onderweg is om die geus, de beeldenstormers en iedereen die hen enigszins heeft beschermd, om die te straffen. Petronella van Praat komt tot de conclusie dat haar als Calviniste, edelvrouwen en moeder van opstandige kinderen geen andere mogelijkheid openblijft dan de smalle weg te gaan. Dat wil zeggen, de touwtjes in handen te nemen. Ze roept de kinderen bij elkaar en houdt familieberaad. Ik zou een historische vlieg willen zijn in die kamer. Wat er daar gezegd is geweest. Ja, omdat er over zo'n familieberaad vaak geen bronnen meer zijn. Dus je weet nooit wat er eigenlijk echt gezegd is. Hè. Je moet met gedragingen post factum gaan raden wat er op een familieberaad is gezegd. Maar het lijkt dat Petronella van Praat heeft gezegd, ja, verzamelt een leger. Hè. Verzamelt een leger met mannen van Hasselt. Hè. Verzamelt een leger van mannen van Roermond. Maar van iedereen van hier in de omgeving. Hè. We houden de opstand vol. Voor de Alva er is. Hè. Iets wat heel raar is in de 16e eeuw, is dat er Engelse termen noemen, er is een soort bereidheid, a willingness to kill en a willingness to die. Een bereidheid om te sterven en een bereidheid om te doden voor religie. Dus je gaat eigenlijk ervan uit dat religie zoiets centraal is in je leven dat je bereid bent ofwel ervoor te doden ofwel ervoor te sterven. Je ziet dat die zonen, dat die eigenlijk in hun domeinen de beeldenstorm gaan organiseren. En dat zij weigeren om de beeldenstormers in hun gebieden te straffen. En meer nog, Petronella van Praat stuurt een brief naar haar stadhouder, haar provincieheerser, van, je hebt u hier niet te moeien. Edele en weledel geboren heer. Uw edele heeft mij geschreven over het uitwerpen van de beelden uit de kerken van Batenburg, dat als ik degene die dat gedaan hebben niet zou straffen, dat u dat zelf van plan bent te doen. Uw edele, gelieve te weten dat mijn antwoord is dat, mocht er iemand iets strafbaars gedaan hebben, dat het aan mij is om te straffen, niet aan uw edele. Ik vertrouw erop dat u niet van zins bent mij tekort te doen of iemand anders zich met mijn zaken te laten bemoeien. Meneer uw edele, in alle zaken tot uw dienst, etc. Petronella van Praat. Als een heuse warlord met haar strijders wacht Petronella de komst van Alva niet af. De taken worden verdeeld. De oudste zonen Willem en Karel, de zoon die haar de brief had geschreven, voegen zich bij de troepen van Lodewijk van Nassau, de broer van Oranje. Dirk en Gijsbrecht trekken met het legertje naar Vianen, waar geuzenleider Bredero zich op dat moment met zijn troepen ophoudt. De kasteelvrouwe, die zo bevreesd was voor het lot van haar kinderen, stuurt ze nu naar de frontlinie. En daar gaat alles mis. Dirk en Gijsbrecht, de twee jongste, twintigers, we weten niet hoe oud dat ze waren, worden naar Vianen gestuurd met een leger van 600 man. In Vianen komen ze aan en ze horen dat Hendrik van Brederode in Amsterdam zit. Dus ze gaan naar Amsterdam en daar horen ze aan de poorten dat Hendrik van Brederode, net als Willem van Oranje en heel veel geuzenleiders, gevlucht is naar de Duitse landen. En Dirk en Gijsbrecht beseffen, wij moeten ook vluchten. En ze vluchten de Zuiderzee op. Maar ze worden daar verraden door een schipper. En ze worden gearresteerd. Dat was een bekende familie, de Batenburgers. Iedereen kende die. En ze worden voorlopig in de gevangenis gestoken. Willem en Karel die waren heel duidelijk trouw aan Willem van Oranje. En Willem van Oranje die vlucht eigenlijk de Nederlanden uit. Hij gaat terug naar Dillenburg. En daar maakt hij eigenlijk de keuze om de opstand te steunen. En natuurlijk, wat is er cruciaal? Als de hertog van Alva aankomt in de Nederlanden, maakt hij heel direct duidelijk dat niet alleen de geuzen en de beeldenstormers gestraft zullen worden, maar ook laat Egmond en Hoorne arresteren. Een bekend feit. Dat waren mannen, zeker Egmond. Ja, dat was alles behalve een geus. Hè. En ik denk dat toen Willem van Oranje heeft beseft, ook voor mij is er geen weg terug. En op dat moment begint hij met voorbereiding om de Nederlanden te bevrijden. En dat is hetgeen dat hij uiteindelijk in 1568 zal doen, waarin hij totaal mislukt. Behalve één overwinning, bij Heiligerlee. Dat is voor de hertog van Alva een vernedering. Die geuzen en die Willem van Oranje, die rebellen, hebben daar een verpletterende overwinning gehaald op de regeringstroepen. En dan maakte hij werk van een dreiging die hij al langer wou uitvoeren. Hij laat de edellieden die gevangen zaten, laat hij executeren. En zo leidt dat ene succes van Oranje's troepen, waar haar oudste zonen bij betrokken zijn, tot het einde van het leven van de twee jongste zonen van Petronella van Praat. Begin 20 zijn ze, overgeleverd aan de wraak van Alva. PC Hooft beschrijft in zijn historie het einde van Gijsbrecht en Dirk op het schavot in Brussel. Ze zijn, net als bij het bezoek aan Margaretha van Parma destijds, met het smeekschrift waar de lagere adel de hogere vooraf ging, eerder aan de beurt dan Egmond en Hoorn. Ze zijn zelfs de eerste in een lange rij. Alva, ontsteld door de nederlaag, nam op razende wijze wraak op gevangenen. De eerste van zomermaand liet hij een schavot maken op de paardenmarkt in Brussel. En al daar, te midden van 9 compagnieën Spanjaarden, en om alle geluid te overstemmen met slaande trom, liet hij de 2 baronnen van Batenburg onthoofden. En Pieter Dandelot, en Philips van Wingelen, en Maximiliaan Kok, en Philips Driest van Gent, en Jan van Blaak. Van de meesten werden op staken gezet en de rompen eraan gehangen. Maar men begroef de Batenburgers om 3 uur 's middags buiten voor een Lazaruskapel, ongekist, naast elkaar in ongewijde aarde. Zogenaamd omdat ze van hoge afkomst waren. De nieuwe Calvinistische religie heeft natuurlijk een hele andere omgang met de dood dan de katholieke religie. En bij de katholieke religie kan je nadien bidden tot de heiligen voor tussenkomst en kan je bidden tot moeder Maagd Maria voor minderjaren in het vage vuur enzovoort enzovoort. Bij de Calvinistische religie is de omgang met de dood helemaal anders. Er zijn op zich ook wel, zelfs Calvijn heeft daarvoor gezorgd, manieren om rouwenden te troosten en gebeden om rouwenden te troosten. Maar je hebt niet meer die tussenkomst van allerlei heiligen. En ik ben er ook wel zeker van dat zij natuurlijk ontroostbaar zal geweest zijn op het moment dat haar zonen terechtgesteld worden, dan nota bene nog als van de eerste edelen die op het schavot terechtkomen. Dus dat is dat zal zeker voor haar, het zal niet onverwacht gekomen zijn, maar heel hard aangekomen zijn. En Ik denk, en dat zien we ook wel in andere documenten van vooral Franse edellieden, dat op zo'n moment dat de Calvinistische edelman sterft voor het geloof, dat toch heel sterk in de familie wordt gedacht, ja, maar hij behoorde tot dat selecte clubje van Calvinistische uitverkorenen. Dus hij heeft eigenlijk het hoogste bereikt wat hij kon bereiken. Dus ik denk dat daar ook wel, ondanks alle aardse verdriet, dat daar een soort spirituele troost in zat voor haar. Dat is inderdaad te hopen. Want er zou nog veel martelaarschap volgen. Haar kasteel Batenburg werd in 1569 gevorderd. Haar oudste zoon Willem, die als luitenant-generaal voor Oranje vocht voor de poorten van Haarlem, raakte in 1573 bij Heemstede dodelijk gewond en stierf kort daarop. En haar laatste levende zoon Karel tenslotte, de briefschrijver, die haar had geschreven dat het leven kort, maar de eeuwigheid lang zou zijn, werd in 1580 in Keulen door Spaansgezinden vermoord. En zij zelf moest nog een tijdje door. Zij overleed pas 14 jaar later, 93 jaar oud. Geboren in de herfst der middeleeuwen, gestorven als moeder der geuzen, met niet meer of minder als troost dan het woord en haar eigen overtuiging dat dit klaarblijkelijk was wat God voor haar in petto had. Ik probeer haar voor te stellen hoe zij als 93-jarige terugkijkt op dat leven waar ze alles heeft opgeofferd. Dat haar grootste vrees bewaarheid is geworden. Dat haar zonen weg zijn. Dat haar erfgenamen weg zijn. Dat haar dochters paria's zijn. Dat eigenlijk heel die opstand in het begin toch tot weinig anders dan dood heeft geleid. Hè. Maar tegen dat zij sterft, is de opstand wel tot een succes gekomen. Toch voor het noorden van de Nederlanden. En is er een toekomst van een, ja, waar dat de geuzen van in 1566 alleen maar van konden dromen. En ik denk dat dat, dus dat is de grote historische omwenteling in haar leven, en dat zij daar zeker op een soort algemeen niveau wel een soort pittig als ze was. Ik denk dat ze zichzelf daar wel voor gecomplimenteerd zal hebben. U hoorde De Moeder der Geuzen over de vrouwen van Batenburg, Petronella van Praat. Het boek over de geuzenopstand van Pieter Serien heet In Opstand. U hoorde de stemmen van Rut Joos, Sven Spijbroek en Anton de Goede. De Moeder der Geuzen is gemaakt door Matthijs Deen en afgemonteerd door Alfred Koster. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max. Met als mediagast DJ Rick van Veldhuizen. Hij gaat vanaf morgenochtend bij Veronica de nieuwe ochtendshow presenteren. En als sportgast is de gast Tim van Rijthoven. Vorig jaar won hij het tennistoernooi van Rosmalen. En dat was zijn grote doorbraak. Tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.